ข้อความในคุถกานิกายอิติวุตตกะสัมปันนสูตรข้อ292กล่าวถึงผู้สมบูรณ์ด้วยธรรมะปฏิบัตินะครับพงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์สำรวมแล้วด้วยปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์สำรวมแล้วด้วยปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษอันมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายจะมีกิจอะไรที่เธอทั้งหลายพึงกระทำให้ยิ่งขึ้นไปนะครับถ้าดำรงมั่นอยู่ในศีลมีศีลอย่างมั่นคงแล้วใช่ไหมครับปาติโมกเนี่ยมาจากปฏิใช่ไหมครับปฏินี้แปลอะไรปฏินี้มาจากพระพุทธเจ้านะผู้เป็นบดีผู้เป็นใหญ่ได้ทรงแสดงศีลเหล่านี้เอาไว้นั่นเองนะครับนัยยะหนึ่งมาดูความพิสูจน์ทั้งหลายถ้าแม้อภิชฌาพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะของภิกษุผู้เดินไปอยู่เป็นธรรมชาติปราดไปแล้วอันภิกษุผู้เดินไปอยู่ละวิจิกิจฉาได้แล้วปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไว้มั่นไม่หลงลืมกายระงับแล้วไม่กระสับกระส่ายมีจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวนะครับเป็นเอกคตาจิตนะครับบาลีว่าเอกคตาจิตใช่ไหมครับภิกษุผู้เดินไปอยู่อย่างนี้เราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตตัปปะปรารภความเพียรมีจิตใจเด็ดเดียวตลอดการเป็นนิจนะครับนี่เรียกว่าคนเพียรคนกล้าคนอะไรจริงๆก็ต้องลักษณะนี้นะครับสมบูรณ์ด้วยปาติโมกขสังวรทุกอย่างเลยแล้วก็นิวรณ์ห้ามไม่คลุ้มรุมนิวรณ์ห้ามไม่ครอบงำนะครับจึงจะเรียกว่าผู้ที่มีความเพียรมีโอตตัปปะเป็นผู้ปรารภความเพียรจริงๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้อภิชฌาพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะของภิกษุผู้ยืนอยู่เป็นธรรมชาติปราดไปแล้วอันภิกษุผู้ยืนอยู่ละวิจิกิจฉาได้แล้วปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไว้มั่นไม่หลงลืมกายระงับแล้วไม่ระสามระสายมีจิตตั้งมั่นนะครับเป็นเอกคตาภิกษุผู้ยืนอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยนะเราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตตัปปะปรารภความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดการเป็นนิจนี่ก็หมายถึงอิริยาบถยืนนะครับถ้าแม้อภิชฌาพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะของภิกษุผู้นั่งอยู่เป็นธรรมชาติปราดไปแล้วนะอันภิกษุผู้นั่งอยู่ละวิจิกิจฉาได้แล้วปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไว้มั่นไม่หลงลืมกายระงับแล้วไม่ระสำระสายมีจิตเป็นเอกคตาภิกษุผู้นั่งนะอยู่อย่างนี้เราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตตัปปะปรารภความเพียรมีใจใจเด็ดเดียวตลอดการเป็นนิจถ้าแม้อภิชฌาพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะของภิกษุผู้นอนอยู่ตื่นอยู่เป็นธรรมชาติปราดไปแล้วอันภิกษุผู้นอนอยู่ตื่นอยู่ละวิจิกิจฉาได้แล้วปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไว้มั่นไม่หลงลืมกายระงับไม่ระสำระสายตั้งจิตไว้มั่นนะครับเป็นเอกคตาเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุแม้นอนอยู่ตื่นอยู่เป็นอยู่แล้วอย่างนี้เราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตตัปปะปรารภความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดการเป็นนิจนะครับโอ้ไม่ง่ายนะครับที่จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยจตุปาริสุทธิศีลแล้วก็ในอิริยาบถ ทั้ง4นิวรณ์5ไม่กลุ่มรุมเลยนะครับนะก็นับว่าควรแล้วที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะชมเชยนะว่าเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้ที่มีโอตตัปปะเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้ที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวนะครับ นิวรณ์ไม่กลุ่มรุมเลยเนาะกามฉันทะไม่รู้สึกเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะเลยนะครับไม่มีโทสะหงุดหงิดใจแม้แต่นิดเดียวไม่มีอุทธัจจะกุกกุจจะเดือดร้อนรำคาญอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ไม่มีถีนะมิทธะซึมซึมเซ่อเซ่อสลึมสลือก็ไม่เป็นนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ได้มีความลังเลสงสัยอะไรเป็นผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นนะครับเป็นดำรงอยู่ด้วยอำนาจของสติและสัมปชัญญะมีวิริยะมีโอตตัปปะจะเห็นว่าผู้ที่ดำรงได้อยู่อย่างนี้ก็สมบูรณ์ด้วยศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขานะครับสิกขาสามนี่เข้าบริบูรณ์นะครับจึงจะบริหารชีวิตให้เป็นไปในลักษณะนี้ได้แล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าภิกษุเพียรอยู่นะครับสามารถประทานเนี่ยนะครับพึงเดินยืนนั่งนอนคู่เข้าเหยียดออกซึ่งอวัยวะมีมือและเท้าเป็นต้นนี้เพียรในทุกขณะเลยว่างั้นเถอะอันหนึ่งภิกษุพิจารณาโดยชอบซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันธ์ในเบื้องบนเบื้องขวางเบื้องต่ำตลอดภูมิเป็นที่เป็นไปแห่งสัตว์ผู้สัญจรไปบนแผ่นดินพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นมีความเพียรมีความประพฤติสงบไม่ฟุ้งซ่านมีญาณทัศนวิสุทธิสมควรแก่ธรรมะเป็นเครื่องสงบใจศึกษาอยู่มีสติทุกเมื่ออย่างนี้ว่าผู้มีใจเด็ดเดี่ยวตลอดการเป็นนิจนะครับนะคนมีจิตใจเด็ดเดี่ยวจริงๆก็ต้องเป็นผู้ที่นะทุกๆอิริยาบถนี่มีความภาคเพียรหมดเลยนะครับมากไปด้วยสัมมาประธานแล้วในขณะเดียวกันก็เห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมของขันนะครับทุกๆขันเลยนะครับนี่นะผู้ที่มีปกติอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะมีสติมีปัญญาในลักษณะนี้นี่นะครับมีความสงบใจศึกษาสิกขาสามตลอดกาละทุกเมื่อนะพระพุทธเจ้าท่านยกย่องมากนะครับที่จริงนะโดยศัพท์ควรจะแปลว่าผู้มีใจส่งไปแล้วหรือผู้มีตนส่งไปแล้วในพระนิพพานนะถ้าส่งไปในนิพพานก็คือน้อมจิตไปตามแนวโพธิปักขิยธรรมเพื่อพ้นทุกข์นะครับแต่ยังควรแปลแบบนั้นนะครับผู้มีใจส่งไปแล้วหรือผู้มีตนส่งไปแล้วนะครับจึงจะอธิบายตามอรรถกถาได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าปลอบแปลบอกว่าใจเด็ดเดี่ยวหมายความว่ามันเข้าใจยากนะครับมันจะคิดแบบอ่านหนังสือจีนมาก็จะคิดแบบจีนเป็นต้นนะคนละอย่างกันนะครับคำว่าเป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวก็คือเป็นผู้มีใจอันส่งไปแล้วก็คือส่งไปในพระนิพพานนั่นเองนะครับมุ่งตรงต่อพระนิพพานแบบไม่มีเยื่อใยในกายและชีวิตเลยนะครับลักษณะนั้นทีนี้ต่อไปนะครับอรรถกถาสัมปันนะสูตรอธิบายว่าคำว่าสัมปันนะนะครับสัมปันนะนี่แปลว่าสมบูรณ์สมบูรณ์นี่มีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับคือแปลว่าเต็มบริบูรณ์อย่างหนึ่งแปลว่าพรั่งพร้อมเนี่ยอย่างหนึ่งแปลว่าหวานอร่อยเนี่ยอย่างหนึ่งนี่สับนะครับโดยสับนะสัพว่าสัมปันนะหรือสมบูรณ์เนี่ยนะครับมี3ความหมายบรรดาสัมปันนะทั้ง3อย่างนั้นนะครับสัมปันนะที่มีความหมายว่าเต็มบริบูรณ์เช่นประโยคว่าข้าแต่ท่านท้าวโกสีนกแขกเต่าทั้งหลายพากันจิกกินรวงข้าวสาลีที่มีเมล็ดเต็มบริบูรณ์ข้าแต่ท่านท้าวพระพรหมข้าพเจ้าขอประกาศให้ท่านทราบข้าพเจ้าไม่สามารถจะห้ามพวกมันได้นะครับอันนี้ก็แปลว่าเต็มบริบูรณ์เนี่ยนะสัมปันนะศัพท์เหมือนกันนะครับในคาถานี้นะครับสัมปันนะศัพท์นะครับที่มีความหมายว่าพรั่งพร้อมก็มีนะครับเช่นในประโยคนี้ว่าภิกษุเป็นผู้เข้าถึงพร้อมเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปใกล้ชิดพรั่งพร้อมประกอบด้วยปาติโมกขสังวรนะครับอันนี้ก็คือแปลว่าพรั่งพร้อมนะพรั่งพร้อมบริบูรณ์เนี่ยนะจะแปลว่าอันเดียวกันก็ได้นะครับบางทีก็สัมปันนะศัพท์ที่มีความหมายว่าหวานอร่อยก็เหมือนกับที่พระโมคคัลลานะตรัสกล่าวกับพระผู้มีพระภาคนะครับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพื้นล่างมหาปฏพีนี้มีรสอร่อยเป็นสิ่งที่น่าชอบใจเหมือนน้ำผึ้งหวานที่ไม่มีโทษนะครับเนี่ยนะแต่ว่าในสัมปันนะสูตรนี้เนี่ยนะครับ เหมาะในความหมายว่าเต็มบริบูรณ์กับความหมายว่าพรั่งพร้อมไม่เอาไม่ต้องแปลว่าหวานอร่อยนะครับแต่ต้องแปลว่าเต็มบริบูรณ์และพรั่งพร้อมเพราะฉะนั้นพึงทราบเนื้อความอย่างนี้ว่าบทว่าสัมปันนะศีลาคือผู้มีศีลสมบูรณ์หรือว่าเป็นผู้มีศีลบริบูรณ์หรือว่าเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยศีลนะครับแปลอย่างนี้ก็ได้นะครับผู้มีศีลบริบูรณ์หรือว่าเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยศีลนะครับเอาศีลแบบเต็มรอบเลยนะถ้าเหมือนกับข้าวสาลีก็เต็มเมล็ดนะครับเต็มบริบูรณ์นะครับไม่พร่องนะไม่รีบว่างั้นนะไม่ใช่ข้าวรีบบรรดาความหมายทั้งสองอย่างนั้นตามความหมายนี้ว่ามีศีลบริบูรณ์แล้วมีอธิบายว่าศีลชื่อว่าเป็นศีลสมบูรณ์แล้วเหมือนความบริบูรณ์ของนาเพราะปราศจากโทษของนานะครับนานี่มีโทษนะครับนาบางอย่างมีโทษใช่ไหมนาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษนาทั้งหลายเนี่ยนะครับน้ำมากเกินไปน้ำน้อยเกินไปมีกรวดมีดินเค็มในเรียกว่าโทษของนาแต่นี้นาที่ไม่มีโทษก็เป็นนาที่บริบูรณ์นะครับที่สมบูรณ์ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าความบริบูรณ์ของศีลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพราะปราศจากโทษของศีลเหมือนความบริบูรณ์ของนาเพราะปราศจากโทษของนานะครับถ้าหากว่าศีลที่มีโทษเนี่ยนะครับศีลที่ไม่บริบูรณ์ก็คือศีลที่ขาดศีลที่ด่างศีลที่พร้อยศีลที่ทะลุนะครับศีลที่อันตัณหาและทิฏฐิเข้าไปจับต้องนะครับเป็นศีลที่เป็นธาตุของกิเลสตัณหานะครับลักษณะนั้นน่ะเรียกว่าศีลที่ไม่บริบูรณ์แต่ถ้าศีลที่บริบูรณ์ก็คือศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุนะครับเป็นศีลที่วินยูชนใคร่ครวญแล้วก็ยกย่องสรรเสริญนะครับตัณหาและทิฏฐิไม่จับต้องนะครับจึงจะเรียกว่าศีลที่ไม่มีโทษจริงๆนะครับเหมือนกับนาที่ว่าถ้านาที่ไม่มีหญ้านะน้ำไม่ท่วมเกินไปไม่แห้งแล้งเกินไปดินไม่เค็มนะครับไม่เค็มแล้วก็ไม่ปนด้วยกรวดเป็นต้นเนี่ยนะครับนาที่นี้เรียกว่านาที่ไม่มีโทษเหมือนกันอันนี้คืออธิบายถึงความว่าศีลบริบูรณ์นะครับก็คือไม่มีโทษใดๆเลยส่วนตามความหมายนี้ว่าเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยศีลมีผู้ท้าทายไว้ว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พรั่งพร้อมถึงการรวมลงเป็นผู้ประกอบด้วยศีลอยู่เถิดนะครับนะประมวลให้เป็นไปกับศีลเนี่ยนะพรั่งพร้อมประมวลเอาศีลนี่ให้บริบูรณ์เลยนะใน2 อย่างนั้นความเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ก็มีได้ด้วยเหตุ2ประการนะศีลจะสมบูรณ์จะบริบูรณ์เต็มเปี่ยมได้ด้วยเหตุ2นะครับคือด้วยการเห็นโทษของศีลวิบัติอีกอย่างหนึ่งด้วยการเห็นอานิสงส์ของศีลสมบัติเนี่ยอย่างหนึ่ง2 อย่างนี้สำคัญมากนะครับคือโทษของศีลวิบัติอานิสงส์ของศีลสมบัติถ้าไม่เห็นโทษทั้ง2 อย่างนี้ก็ยากที่จะทำศีลให้บริบูรณ์ได้และอานิสงส์ทั้ง2 อย่างนั้นนะครับคือทั้งโทษของศีลวิบัติอานิสงส์ของศีลสมบัติเนี่ยนะครับก็ให้ศึกษาเอาตามนัยยะของวิสุทธิมรรคนะครับที่บอกว่าถ้าทุศีลแล้วก็ถ้าเป็นพระภิกษุเราเป็นยังไงครับก็ดูได้ในอัคคิขันธูปมสูตรนะครับในอังคุตรนิกายสัทธกานิบาตหรือถ้าอานิสงส์ของศีลก็ดูได้ในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสนะครับอากังเขยสูตรนะครับเป็นต้นนะครับนี่ก็คืออานิสงส์ของศีลส่วนคำใดที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวในที่นี้โดยในเป็นต้นว่าบรรดาบทเหล่านั้นด้วยบทเพียงเท่านี้ว่าผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงปาริสุทธิศีล4จึงทรงแสดงศีลที่เป็นหลักไว้ด้วยคำนี้ว่าเป็นผู้สำรวมดุลแล้วด้วยปาติโมกขสังวรนะที่บอกว่าสัมปันนะศีลาเนี่ยนะครับที่พระองค์ตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์สำรวมแล้วด้วยปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดเนี่ยนะครับพระองค์ก็แสดงให้เห็นที่จริงแล้วจากพุทธพจน์นี้ก็ทั้งจตุปาริสุทธิศีลนะครับทั้งปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรปัจจยะการพิจารณาปัจจัย4นะครับแล้วก็อาชีวะปาริสุทธิศีลนะครับแต่ว่ายกปาติโมกข์ขึ้นเป็นหลักในฐานะเป็นเหมือนกับศีรษะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าศีรษะคือปาติโมกข์ยังอยู่ สามอย่างที่เหลือก็พอจะยังอยู่หมายความว่าเยียวยาได้นะครับแต่ถ้าว่าปาติโมกข์ไม่มีแล้วก็ยากที่จะเยียวยานะครับบทว่ากิมัสสะอุตริงกรณียังมีเนื้อความว่าถ้าหากจะมีคำถามว่าเธอทั้งหลายเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์แล้วอยู่อย่างนี้จะพึงมีอะไรที่จะต้องทำคือจะต้องปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปเล่านะครับใช่ไหมว่ารักษาศีลอย่างดีเปี่ยมอย่างนี้ทำอะไรอีกว่างั้นตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงประกอบภิกษุทั้งหลายไว้ในศีลสัมปทาพร้อมด้วยอุบายที่จะเป็นเหตุให้ถึงพร้อมด้วยคำเมียที่ว่านะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันมีศีลสมบูรณ์อยู่อย่างนี้เถิดดังนี้ได้ทรงเริ่มพระธรรมเทศนายกบุคคลจำนวนมากขึ้นเป็นที่ตั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นว่าศีลถ้าจะบริบูรณ์ได้เนี่ยนะก็ต้องเห็นโทษนะครับในมาตรว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายนะครับถ้าปฏิบัติในลักษณะนั้นได้จึงจะทำให้ศีลบริบูรณ์ทีนี้บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงพระธรรมเทศนานั้นด้วยสามารถแห่งการยกบุคคลคนเดียวเป็นที่ตั้งในปาติโมกขสังวรเนี่ยบอกทุกคนต้องเป็นอย่างนี้นะทีนี้จะยกตัวอย่างคนเดียวขึ้นเพราะเหตุที่พระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงจะเป็นไปแล้วโดยการยกบุคคลคนเดียวขึ้นเป็นที่ตั้งแต่ก็เป็นพระธรรมเทศนาที่ยกบุคคลเป็นอเนกขึ้นเป็นที่ตั้งเพราะเป็นสาธารณะแก่สรรพสัตว์นะครับคือพระสูตรเนี่ยนะครับที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสเนี่ยนะครับจะตรัสกับพระภิกษุก็ตามแต่ก็หมายถึงบริษัททั้ง4เนี่ยนะครับจะตรัสบุคคลคนเดียวก็ตามก็หมายบุคคลทั้งปวงนั่นแหละที่จะประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ได้จำเพาะเจาะจงแต่พระภิกษุหรือพระภิกษุก็ถ้ายกองค์เดียวรูปเดียวก็ไม่ใช่ว่ารูปเดียวนะครับภิกษุทั้งมวลจะต้องปฏิบัติแบบนี้นะครับจึงตรัสคำเมียที่ว่าจรโตเจปิภิกขเวภิกขุโนดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าก็ความก่อนละนะแก่ภิกษุผู้กำลังเดินไปซ้ายพึงทราบวินิจฉัยในคำเหล่านั้นต่อไปขยายคำว่านิขยายนิวรณ์5เนี่ยนะนิวรณ์5เดินอย่างไรที่จะไม่มีกามราคะหรือกามฉันทะนิวรณ์เป็นต้นเนี่ยกลุ่มรุมได้นะครับอันก็ขยายศัพท์คำว่านิวรณ์แต่ละอย่างกิเลสชาติชื่อว่าอภิชฌาเพราะเป็นเหตุเพ่งเล็งอันคำว่าอภิชฌายะนี้เป็นชื่อของโลภะที่มีลักษณะเพ่งเล็งสิ่งของของผู้อื่นคำว่าเพ่งเล็งนี่หมายความว่านึกชอบใจนะครับนึกชอบใจในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นนั่นเองอกุศลธรรมชื่อว่าพยาบาทเพราะเป็นเหตุให้จิตถึงความพินาศคือให้เป็นจิตเสียนะครับจิตมันจะเสียก็เพราะอย่างนี้แหละครับเพราะโทสะนี่แหละเหมือนกับ น้ำดีๆเนี่ยนะครับเอาของสกปรกไปใส่ลงมันก็เลยเป็นของเสียไปเลยนะครับนั่นนี่ก็จิตเป็นจิตเสียเหมือนกันคำนี้เป็นชื่อของโทสะที่มีอาคาตวัตถุ19อย่างเป็นอารมณ์นะครับคือจิตนี่เป็นไปกับโทสะ19เรื่องอ่ะนะเป็นไปแล้วเป็นต้นว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานะครับโน้นเคยด่าเราคนโน้นกำลังด่าเราพวกโน้นจะด่าเราเป็นต้นเนี่ยนะครับเพิ่งทราบความพิสดารของอภิชฌาและพยาบาททั้ง2อย่างโดยในเป็นต้นว่าบรรดาธรรมะเหล่านั้นกามฉันทะเนี่ยคืออะไรนะครับถามมันนะก็คือความพอใจในกามพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยนะครับคำว่ากามเป็นชื่อของรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะความพอใจในกามความเสน่หาในกามความระหายในกามความเร่าร้อนเพราะกามความสยบอยู่กับกามการยังลงสู่กามในกามทั้งหลายดังนี้นะก็คือชอบใจไปในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองอันหนึ่งคือความโลภความละโมบภาวะของผู้ละโมบแล้วความกำหนัดมากความกำหนัดจัดภาวะของผู้กำหนัดมากความเพ่งเล็งโลภะนะครับอกุศลมูลดังนี้นะครับนี่ลักษณะเรียกว่ากามฉันทะหรือโลภะนั่นเองอภิชฌานะครับแล้วก็โดยในเป็นต้นว่าความพยาบาทคือความร้ายกาจความใจร้ายภาวะของผู้มีจิตถูกโทสะประทุษร้ายแล้วความพยาบาทความถึงความพินาศแห่งจิตภาวะของผู้พยาบาทความพิโรธความพิโรธตอบความดุร้าย การให้ผู้อื่นหลั่งน้ำตาเคยไหมครับที่ทำให้ผู้อื่นหลั่งน้ำตาความไม่พอใจแห่งจิตดังนี้นะครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีพยาบาทนะบทว่าวิคโตโหติความว่าทั้งอภิชฌาทั้งพยาบาทนี้เป็นของปราดไปแล้วคือไปปราดแล้วอธิบายว่าละได้แล้วด้วยคำเพียงเท่านี้เป็นอันพระองค์ทรงแสดงถึงการละกามฉันทนิวรณ์และพยาปาทนิวรณ์ได้แล้วนะครับทีแรกก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์เป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยจตุปาริสุทธิศีลใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ถูกกามฉันทะนิวรณ์กลุ่มรุมไม่ถูกพยาปาทะนิวรณ์กลุ่มรุมนะครับสรุปแล้วไม่มีกามวิตกเกิดเลยไม่มีพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นนะครับบทว่าถีนะมิทังได้แก่ทั้งถีนะและทั้งมิทะนะครับบรรดาถีนะและมิทะทั้งสองอย่างนั้นภาวะที่จิตไม่ควรแก่การงานชื่อว่าถีนะนะครับจิตไม่ควรแก่การงานอะไรเลยนะครับคำว่าถีนะนี้เป็นชื่อของความเกียจคร้านความที่ขันธ์ทั้งสามมีเวทนาขันธ์เป็นต้นไม่ควรแก่การงานชื่อว่ามิทะคือถีนะเนี่ยนะครับมันทำให้จิตเสื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์มิทะมันทำให้เจตสิกที่เหลือเนี่ยเสื่องซึมท้อถอยต่ออารมณ์นะครับสรุปถีนะมิทะทำให้จิตเจตสิกเสื่องซึมท้อถอยต่ออารมณ์เสร็จแล้วนะครับมันมีผลออกมาหาจิตตชรูปด้วยเพราะจิตเจตสิกเหล่านี้ทำจิตตชรูปนะครับเช่นสีหน้ากิริยาท่าทางหดหูเสื่องซึมท้อแท้เป็นต้นนะครับคำว่ามิทะนี้เป็นชื่อของความเป็นผู้ปั่นป่วนนะครับโอ้ยไม่ม่วนเลยนะครับลักษณะนั้นผู้ศึกษาเพิ่งทราบความพิสดารของถีนะมิทะทั้งสองศัพท์โดยในเป็นต้นว่าบรรดาถีนะและมิทะทั้งสองอย่างนั้นถีนะคืออะไรคือความที่จิตไม่เหมาะสมความที่จิตไม่ควรแก่การงานความหดหู่ความหวั่นไหวแห่งจิตนะครับบรรดาถีนะและมิทะทั้งสองอย่างนั้นมิทะคืออะไรคือความที่กายไม่เหมาะสมความที่กายไม่ควรแก่การงานความล้าความเมื่อยขบแห่งกายกายในที่นี้เป็นชื่อของเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์นะครับก็กายขันธ์3เจตสิกขันธ์3ไงครับกายปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิใช่มั้ยครับไอ้กายตรงนั้นเนี่ยเป็นชื่อของเจตสิกขันธ์3นะครับคือถ้าหากว่าจิตเจตสิกซึ่งเป็นสมุฏฐานของจิตตชรูปทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับถ้าจิตเจตสิกมันเหนื่อยล้าก็ไม่ต้องพูดว่าไอ้ร่างกายมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถีนะมิทานิวรเนี่ยนะครับพอกลุ่มรุมก็ทำให้จิตเจตสิกเสื่องซึมท้อแท้ท้อถอยนะครับความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเนี่ยอ่อนล้าไปหมดเลยนะพอความรู้สึกนึกคิดอ่อนล้าสีหน้ากิริยาท่าทางเป็นต้นมันจะขนาดไหนนะครับเพราะว่าสมุฏฐานคือจิตเหล่านั้นเสียหายไปหมดแล้วนะครับส่วนบทว่าอุทธัจจะกุกกุจจังได้แก่ทั้งความฟุ้งซ่านทั้งความรำคาญใจอุทธัจจะนี่ฟุ้งซ่านนะครับกุกกุจจะนี่รำคาญใจเดือดร้อนใจนะบรรดาอุทธัจจะและกุกกุจจะนั้นอาการของจิตที่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอุทธัจจะความเดือดร้อนเพราะบาปที่ทำไว้เป็นปัจจัยของผู้ไม่ได้ทำความดีไว้ทำแต่ความชั่วไว้อย่างนี้ชื่อว่ากุกกุจจะนะครับจิตที่มันฟุ้งซ่านนะครับไม่สงบกับทุกๆอารมณ์เลยนะครับเวลารับรู้อารมณ์ใดก็ไม่สงบเลยนะครับอย่างนี้เรียกว่าอุทธัจจะส่วนถ้าคิดนี่สมมติเห็นอะไรก็ปรารภมาดีไม่ได้ทำเลยนะเนี่ยชั่วก็ทำไว้มหาศาลเนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะถ้าเห็นจีวรเนี่ยเอ๊นี่วินัยประเภทจีวรก็ยังไม่ได้ปลงเลยอย่างเงี้ยนะครับศีลประเภทมีจีวรเป็นอารมณ์ก็เป็นเพียบเลยนะเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งใดแล้วเดือดร้อนใจลักษณะนี้เรียกว่ากุกุจจะนะครับเช่นไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์บางอย่างเอออันนี้ศีลเราก็ผิดนะยกตัวอย่างเห็นปลาเนี่ยนะไม่เคยปล่อยสัตว์เลยมีแต่ฆ่ามันอย่างเงี้ยนะครับไม่เคยให้ชีวิตเป็นทานอะไรเลยมีแต่ฆ่ามันเห็นข้าวของก็ไม่เคยบริจาคให้ใครเลยมีแต่ลักขโมยเป็นต้นเนี่ยนะครับเห็นบุตรภรรยาของผู้อื่นโอ้ยไปทำเหตุแต่แบบนี้มาอันนั้นไอ้งดเว้นแบบนี้ไม่เคยทำเลยมุสาวาทก็หลอกคนนี้หลอกคนโน้นคำสัตย์คำจริงก็ไม่ค่อยให้ใครเลยนะครับลักษณะเนี้ยใครที่ทำตัวลักษณะนี้บ่อยๆจะเดือดร้อนใจจะรำคาญใจนะครับ ผู้ศึกษาเพิ่งทราบความพิสดารของอุทธัจจะและกุกุจจะทั้งสองนั้นโดยในเป็นต้นว่าบรรดาอุทธัจจะและกุกุจจะทั้งสองนั้นอุทธัจจะคืออะไรคือความฟุ้งซ่านความไม่สงบแห่งจิตความซัดสายแห่งจิตความหมุนเวียนแห่งจิตนะครับสำนวนว่าจิตมันหมุนเตี้ยวเลยนะครับเหมือนกับคนอะไรนะหน้ามืดนะครับหน้ามืดนะพึงทราบอาการเป็นไปของกุกุจจะว่าเราไม่ได้ทำความดีไว้นะครับนะคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดคำสัตว์คำจริงไม่พูดคำหยาบเป็นต้นเนี่ยนะไม่ได้ทำไว้เลยนะครับนะทำแต่อกุศลไว้นะครับอกุศลฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเนี่ยนะบาปธรรมทั้งหลายก็ทำไว้เยอะแยะนะครับเราไม่ได้ทำการต้านทานสิ่งที่น่ากลัวไว้เราทำแต่บาปไว้เราทำกรรมชั่วช้าไว้แล้วเราทำความผิดไว้แล้วอย่างเงี้ยนะถ้าพวกนี้ไปเกิดใกล้จะตายเนี่ยเสียหายมากนะครับพบหน้าไม่ดีแน่นอนนะครับอย่ายังไงก็อย่าไปเดือดร้อนใกล้ตอนนั้นก็แล้วกันแต่ถ้าไม่ฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้ให้มันสงบตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปก็ยากที่จะแก้ไขได้นะครับพันธรรมดาคนเราที่เกิดมาเพราะไม่ได้ศึกษาพระธรรมเป็นต้นเนี่ยนะครับความผิดความพลาดก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วทีนี้เมื่อมีความผิดพลาดเหล่านั้นเนี่ยนะพอรับรู้แบบนี้จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรนะครับถ้าหากว่าไม่แก้ไขตั้งแต่บัดเดียวนี้นะครับเราก็จะเป็นชื่อว่าผู้ที่ทำบาปทำกรรมให้กับตัวเองโดยเฉพาะเวลาใกล้ตายนะครับอบายทุกขติวินิบาตก็ต้องรับด้วยตัวของเราเองนะครับไม่มีใครมารับแทนหรอกไม่มีใครมาชดใช้บาปอันนี้ให้แก่เราเพราะเจตนานี้มันเป็นของเฉพาะตัวจริง ๆขอโอกาสครับดูถ้าว่ากันตามคนทั่วไปก็คิดนี่ครับว่ามันเป็นการสำนึกผิดหรือเปล่ามันน่าจะดีใช่ไหมแต่ว่าตามหลักที่เรากำลังว่านี่เป็นอกุศลไม่ดี ที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษก็ดีแต่นี่มาเดือดร้อนใจนะครับเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วตั้งใจสำรวมระวังต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรยกย่องแต่อันนี้มันเดือดร้อนใจนะครับไม่น่าเลยไม่น่าเลยนะครับนะอย่างเช่นบางคนที่เป็นอาบัติเนี่ยนะครับพอเป็นอาบัติปั๊บเนี่ยร้อนใจเลยนะไม่น่าทำเลยทำไมต้องทำด้วยอย่างนั้นนี่มันนั่งพร่ำตำหนิตัวเองยกใหญ่เป็นต้นเลยนะครับเหมือนกับว่าวิธีทำอย่างนั้นจะชดเชยบาปนะแต่จริงไม่ใช่นะครับนะนั่นเป็นบาปเป็นอกุศลอย่างแรงกล้าจริงๆนะครับอย่างนะที่กล่าวเนี่ยนะแต่ถ้านี่โทษภัยนะตั้งแต่วันนี้ต่อไปโทษภัยอันนี้จะไม่ให้ซ้ำรอยอีกเด็ดขาดถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับ แค่เพียงจิตนิดเดียวนะ ครับก็อยู่ที่ว่ามีอุบายหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้ไหนลองยกตัวอย่างเพื่ออาจจะเป็นแนวอุบายให้คนที่เกิดวิปัสสนาเรื่องอาบัติเรื่องอะไรหรือว่าทำบาปทำกรรมอย่างเช่นว่าคนที่เขาเป็นชาวบ้านเขาอาจจะเคยฆ่าสัตว์มาแต่พอฟังเรื่องกรรมและผลของกรรมขึ้นมาก็เดือดร้อนใจว่าเราได้ทำบาปไปแล้วนี่คุณกุศลก็ไม่ค่อยได้ทำก็เกิดความเดือดร้อนใจนี่เราจะมีอุบายไง ก็ต้องหมั่นสมาทานตั้งแต่ปัจจุบันไปนะครับกุศลใดที่ยังไม่เคยทำก็สมาทานที่จะทำกุศลนั้นๆไปนะครับนะเพราะว่าอุบายปลอบใจอย่างธรรมดาทั่วๆไปก็หายากพอสมควรนะครับนอกจากจะนี่เป็นโทษของวัฏฏะทั้งหลายนะเป็นโทษของความไม่รู้นะครับเป็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นโทษของกรรมวิบากกิเลสทั้งหลายเป็นโทษของการไม่ได้คบสัตบุรุษไม่ได้คบหากัลยาณมิตรเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ตั้งแต่วันนี้ไปสำนึกโทษอันนี้แล้วประวัติศาสตร์อันนี้จะต้องไม่ซ้ำรอยเป็นต้นนะนั่นเองนะครับ ขออนุญาตเจตสิกถีนมิทะที่มันมาด้วยกันเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจแต่ผมมานั่งสงสัยว่าอุทธัจจะกับกุกุจจะเนี่ยมันเป็นเจตสิกที่อยู่ในคนละกลุ่มแต่เวลาพูดถึงแล้วมันมักจะมาด้วยกันเนี่ยเป็นเพราะอะไร อุทธัจจะนี้เป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกนะครับสำหรับอกุศลอกุศลทุกดวงต้องมีอุทธัจจะนี่นะครับเกิดร่วมด้วยหมดเลยนะครับคือถึงโลภะก็มีอุทธัจจะโทสะก็มีอุทธัจจะโมหะก็มีอุทธัจจะแต่ทำไมโทสะกับอุทธัจจะจึงเกิดร่วมกันนะครับคือพออุทธัจจะได้ช่องนะกุกุจจะมันทำงานเต็มที่นะครับถ้ากุกุจะเกิดนะอุทธัจจะมันก็ตะเลิดเปิดเปิงนะครับมันส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นจึงแสดงควบคู่กันแต่จะแยกกันก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาที่กุกุจะเกิดอุทธัจจะก็ต้องเกิดร่วมด้วยนะครับเพราะว่าอุทธัจจะนั้นเป็นเจตสิกที่เกิดร่วมกับอกุศลทั้งปวงครับ อกุศลสาธารณะนั่นเองนะครับสัพพะสาธารณะอกุศลทั้งปวงนะครับอุทธัจจะเนี่ยทีนี้เลยไปหาวิจิกิจฉานะครับได้แก่ความสงสัยในพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นพระอรหันต์จริงหรือเปล่าเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงไหมมีวิชาจารณะอย่างที่ว่าจริงหรือนะครับเสด็จไปดีแล้วจริงหรือเปล่านะครับรู้โลกจริงไหมอย่างเงี้ยนะสงสัยลักษณะนี้นะครับเรียกว่าวิจิกิจฉาหรือว่าสงสัยว่าเอ๊ะพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วจริงๆสามารถที่จะช่วยผู้ศึกษาและปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์จริงหรือเปล่าภาษาวกทั้งหลายที่บอกปฏิบัติดีจริงๆเนี่ยปฏิบัติตรงจริงๆปฏิบัติเพื่อรู้มรรคผลนิพพานเนี่ยมีจริงหรือเปล่านะครับลักษณะเนี่ยเรียกว่าวิจิกิจฉาสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าสงสัยในคุณของพระธรรมสงสัยในคุณของพระสงฆ์ดีไม่ดีสงสัยในคุณของศีลด้วยศีลเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะสิกขาทั้งหลายเหล่านี้เมื่อศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงหรือนะวิจิกิจฉาก็จะเกิดขึ้นนะครับผู้ศึกษาพึงทราบความพิสดารของวิจิกิจฉานั้นโดยในเป็นต้นว่าย่อมสงสัยคือเคลือบแคลงใจได้แก่ไม่น้อมใจเชื่อหมายความว่าไม่เลื่อมใสในพระศาสดาดังนี้นะครับไม่เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในสิกขาเป็นต้นนั่นเองและโดยในเป็นต้นว่าบรรดานิวรณ์เหล่านั้นวิจิกิจฉานิวรณ์เนี่ยคืออะไรคือความกังขาสงสัยนะความกินแหนงภาวะของผู้กินแหนงความเคลือบแคลงความแคลงใจความสองเงื่อนทางสองแพร่งนะครับเหมือนคนเดินไปเจอทางสองแพร่งนะเอ๊ะยังไงกันแน่นะครับความสงสัยความยึดถือหลายอย่างความสับสนความกระเสือกกระสนความยึดถือไม่รอบคอบความสะดุ้งแห่งจิตรอยขีดเขียนในใจนะครับมันกังวลไปหมดเลยนะแล้วลักษณะอย่างว่าเนี่ยคือวิจิกิจฉานะครับสงสัยและในที่นี้พระองค์นี้ทรงประสงค์เอาข่มอภิชาและพยาบาทเป็นต้นเหล่านั้นเท่านั้นด้วยอำนาจแห่งการพรากออกไปและด้วยอำนาจแห่งการละอภิชาและพยาบาทเป็นต้นซึ่งพระองค์ตรัสหมายเอาว่าเธอละความโลภคืออภิชาแล้วมีจิตปราศจากอภิชาอยู่ชื่อว่าชำระจิตให้ผ่องใสจากอภิชานะครับพระองค์ก็ตรัสถึงว่าจะต้องละนะนิวรณ์ทั้ง5แต่ละอย่างแต่ละอย่างเธอต้องละนะละอภิชาให้จิตปราศจากอภิชาละความประทุษร้ายคือพยาบาทแล้วก็เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่ชื่อว่าชำระจิตให้ผ่องใสจากความประทุษร้ายคือพยาบาทละถีนมิทะแล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะมีอโลกสัญญานะครับมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้ชื่อว่าชำระจิตให้ผ่องใสจากถีนมิทะใช้คำว่าละอุทธัจจะกุกุจจะได้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในชื่อว่าชำระจิตให้ผ่องใสจากอุทธัจจะกุกุจจะละความสงสัยได้แล้วเป็นผู้ข้ามความสงสัยได้เป็นผู้หายสงสัยไม่สงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายชื่อว่าชำระจิตให้ผ่องใสจากความสงสัยใช้คำว่าละนะครับใช้คำว่าละนะปหานะนะครับไม่ใช่คำว่านี่มันเกิดขึ้นก็ดูมันนะครับโดยมากก็จะแนะนำกันอย่างนี้สงสัยเกิดขึ้นก็ดูมันก็แล้วกันไฟไหม้บ้านก็ดูมันนะครับนั่นนะเด็กจะจมน้ำตายก็ดูมันนะครับไอ้คำว่าดูมันนี่ก็ต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าดูเฉยๆโง่เขลาเบาปัญญาแบบนั้นนะครับแต่หมายถึงว่าละนะถ้าใช้คำว่าละบาลีว่าปหานะปหานะนี่หนึ่งตทังคปหาน2วิขัมภนะปหาน3สมุจเฉทปหาน4ปฏิปัสสธิปหาน5นิสรณปหานมันต้องมีอุบายมีวิธีเป็นต้นเนี่ยนะครับไม่ใช่อะไรเกิดขึ้นก็นั่งดูมันนอนดูมันเฉยๆนะครับเกิดดูมันมันเป็นมายาชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับว่าไปนั่นเองก็มีนะครับนะเพราะว่าพระภิกษุในยุคนี้เนี่ยนะครับเวลากล่าวก็ไม่ได้ค่อยนึกเลยว่าเวลาโลภะโทสะโมหะราคะเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคสอนให้จัดการยังไงก็ไม่ได้นึกถึงคำสอนเหล่านี้เลยนึกอะไรได้ก็ว่าไปเรื่อยนะครับว่าไปเรื่อยโดยที่ไม่รู้ว่าคำสอนนั้นๆเนี่ยทรงแสดงไว้ยังไงนะครับยกตัวอย่างถ้าโลภะบางอย่างมันเกิดเนี่ยนะครับปาราชิกก็ง่ายไม่ยากนะครับถ้าดูมันมันจะปาราชิกนะปาราชิกแล้วจริงๆอันนี้ก็หลุดจริงๆด้วยนะครับโทสะแล้วนะอย่างนี้เนี่ย ปาณาติบาตแล้วนะมันถ้าหากว่าไปปล่อยมันลักษณะนั่งดูแบบนั้นเนี่ยไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีอุบายมีวิธีการที่แก้ไขถ้าหากว่านั่งดูมันเฉยๆนี่นะครับคำสอนว่าด้วยพระไตรปิฎกจะไม่มีเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคำสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับเฉพาะวินัยปิฎกนั้นเป็นตถังคปาหานเนี่ยนะครับวินัยปิฎกทั้งหมดนี่เป็นตถังคปาหานพระสุตันตปิฎกเป็นวิขัมภนะปาหานอภิธรรมปิฎกเป็นสมุจเฉทปาหานนะครับมันเป็นปาหานะทั้ง3ประการนะครับเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกนั้นเป็นอุบายเป็นวิธีการเพื่อละกิเลสละอกุศลละนิวรณ์ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีแต่คำสอนว่าอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันเฉยๆนี่นะครับพระไตรปิฎกไม่ต้องแสดงเยอะนะครับแสดงหน่อยๆก็พอนะครับไม่ต้องมาพิมพ์ให้มันเยอะเสียงบประมาณของชาติเสียประมาณของงบประมาณแผ่นดินมหาศาลพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องบำเพ็ญบารมีอะไรมามากมายนะครับอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันดูมันก็พอแต่ที่ก็เวลากล่าวผมอยากจะย้ำให้เห็นว่าน่าจะกล่าวตามนะครับในฐานะที่เป็นพระสาวกของพระองค์นะครับไม่ควรคิดอะไรว่าอะไรได้ก็ว่าไปเรื่อยนะครับอยากจะนึกได้วันหลังก็บอกมันไม่ใช่นะอย่างนี้อีกนั่งกะนั่งเดาพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาขนาดนี้เราใช้วิชากะของพระองค์อย่างเดียวเลยมันจะเกินไปเหมือนกันทีนี้ต่อไปนะครับก็การละนิวรณ์เหล่านั้นเนี่ยมีอย่างไรนะครับนี่พระองค์แสดงวิธีละนิวรณ์เนี่ยละอย่างนี้นะครับการละกามฉันทะมีโดยการทำไว้ในใจโดยแยบคายในอสุภนิมิตต้องมีโยนิโสมนสิการโดยที่มีอสุภนิมิตเป็นอารมณ์นะครับลักษณะเนี่ยนะส่วนการเกิดขึ้นแห่งกามฉันทะก็มีโดยการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายในสุภนิมิตนะครับถ้าจะละกามฉันทะละเพราะเจริญอสุภะกามฉันทะถ้ามันจะเกิดเพราะอโยนิโสในสุภาพนิมิตนะครับ1โลภะมันเกิดแล้วก็ใส่ใจว่ามันงามนะครับกามฉันทะหรือโลภะที่ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดยังไงที่เกิดแล้วมันก็จะพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นส่วนถ้าจะละกามฉันทะก็ต้องเป็นโยนิโสมนสิการแล้วก็ใส่ใจโดยความเป็นอสุภะนะครับอย่างนี้ก็จะถูกละไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุภานิมิตนะครับสุภานิมิตเนี่ยเป็น2อย่างนะ1เป็นชื่อของโลภะ2เป็นชื่อของสิ่งที่คิดว่าสวยงามนะครับ2อย่างเนี่ยนะทั้งโลภะด้วยคือทั้งอารมณ์ของโลภะด้วยนะครับทั้งกิเลสในใจด้วยสิ่งที่กิเลสชอบด้วยเนี่ยทั้ง2อย่างเนี่ยนะมีอยู่การทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในสุภานิมิตนั้นเป็นเหตุนำผลมาให้คือเป็นอาหารเพื่อกามฉันทะที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นบ้างเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นเพื่อความไพบูลย์แห่งกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วบ้างนะครับอย่างบางคนที่เขาสร้างความผูกพันไว้กับใครคนใดคนหนึ่งเอาไว้เนี่ยนะครับเขาก็ดีนะเขาก็ช่วยเหลืออย่างนั้นเราอย่างนี้เราเนี่ยนะครับคือก็คิดชื่นชมในสิ่งที่เขามีกับเรานะเขาดีนะเขาปลอบอกปลอบใจเอาอกเอาใจเราเขาช่วยเหลือเราอย่างงู้นอย่างงี้ไปหมดเลยนะเออเราก็ไม่ควรจะตัดความผูกพันอันนี้กับเขาง่ายๆนะอย่างเงี้ยนะก็สบคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆๆนะครับเรียกว่าเสริมสะพานอะไรนะสร้างสะพานใยเหล็กไว้เลยนะครับติดคอนกรีตนะครับยากที่จะแก้ได้นะครับนะครับเจริญสุภาพเขาก็งามนะงั้นนะนะเขาก็สวยนะเนี่ยแต่คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆเดี๋ยวนะครับบวชได้ไม่นานแน่นอนถึงจะบวชอยู่ก็ไม่หมักหมมเต็มทนเหมือนกันการละกามฉันทะที่เกิดขึ้นโดยอโยนิโสมนสิการในสุภานิมิตอย่างนี้มีอยู่โดยโยนิโสมนสิการในอสุภานิมิตโดยตรงกันข้ามกับอโยนิโสมนสิการในสุภานิมิตนั้นนะครับวิธีที่จะละโลภะอย่างที่ว่าเนี่ยนะต้องพลิกตรงกันข้ามหมดเลยนะครับตรงกันข้ามถ้าหากว่าอกุศลอันนั้นเนี่ยเกิดจากอโยนิโสมนสิการก็ต้องมีโยนิโสมนสิการที่ใส่ใจแบบสุภาพนิมิตโลภะจึงเกิดต้องมาใส่ใจโดยเป็นอสุภาพนิมิตนะครับบรรดานิมิตทั้งสองอย่างนั้นนะครับอสุภะบ้างอสุภารมบ้างชื่อว่าอสุภาพนิมิตนะครับบางทีคำว่าอสุภะนี่เป็นชื่อของอสุภะฌานนะครับหมายความว่าฌานที่มีอสุภะนั่นแหละเป็นอารมณ์นะครับ นะตัวกุศลจิตนะครับที่มีสำนวนว่าไอ้กุศลธรรมที่เป็นไปกับกายคตาสตินะกุศลแบบนั้นก็เรียกว่าอสุภะเหมือนกันนะครับหรือว่าอารมณ์ที่เป็นอสุภะบ้างนะครับอย่างนี้ชื่อว่าอสุภนิมิตการมนสิการโดยอุบายคือมนสิการในทางได้แก่มนสิการว่าไม่เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงบ้างนี่คือวิธีโยนิโสนะครับปกติของทั้งหลายเหล่านี้อยู่มันไม่เที่ยงอยู่แล้วก็ไปใส่ใจว่ามันไม่เที่ยงนะครับมันเป็นทุกข์อยู่แล้วนะครับก็ว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นทุกข์บ้างว่าเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาบ้างว่าไม่งามในสิ่งที่ไม่งามบ้างนะครับอย่างนี้ชื่อว่าโยนิโสมนสิการนะครับเนี่ยนะเช่นถ้าหากว่าใส่ใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะครับอย่างผมเหล่านี้เนี่ยยกตัวอย่างผมเส้นผมเนี่ยนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นสีแบบนี้ก็มาเป็นสีแบบนี้นะครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้เงางามแบบนี้ก็มาดำคลับเพราะปัจจัยทั้งหลายแหละอีกไม่นานก็จะขาวไปหมดนะครับเนี่ยนะผมทั้งหลายก็จะเปลี่ยนสีนะครับผมตั้งแต่วัยเด็กก็ไม่ถึงวัยนี้นะพอมาถึงวัยปานนี้แล้วก็เลยไปอีกก็มันจะงอกไปเรื่อยๆนั่นแหละครับหนักๆเข้ามันค่อยหลุดค่อยร่วงไปเรื่อยๆนะครับบางท่านก็บอกโอ้ยเมื่อก่อนนี้ผมดกมากตอนหลังไปส่องกระจกดูตกใจเลยว่าอะไรมันร่วงไปขนาดนี้แล้วนะครับยอมคนเล่าให้ฟังว่างั้นเมื่อก่อนเขาเป็นหนุ่มๆเนี่ยผมดกมากว่างั้นนี่ไปส่องดูตกใจเออทำไมมันบางไปขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้จากที่เคยไม่งามไม่ดกเท่าไหร่นะครับก็มาดกขึ้นจากดกแล้วมันก็ค่อยหลุดค่อยๆร่วงไปเรื่อยนะครับเนี่ยนะอันนี้ก็คือความไม่เที่ยงความแปรผันไปแต่เชื่อไหมครับว่าไอ้เส้นผมเหล่านั้นเนี่ยเป็นทุกข์ถามว่าทุกข์ไงทุกข์เพราะไฟคือราคะเนี่ยเผานะครับทุกข์เพราะไฟคือโทสะนี่เผาทุกข์เพราะไฟคือโมหะเนี่ยเผาทุกไฟคือราคะนี่ก็บอกโอ้โหผมเรานี่งามนะครับเงางามดีเป็นต้นเนี่ยนะครับไฟคือราคะเผาก็ทำให้แสวงหาพวกยาสะยาย้อมทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับด้วยจิตที่เป็นไปกับอกุศลตลอดเนี่ยนะถูกไฟคือโทสะเนี่ยเผาถ้ามีปัญหานิดๆหน่อยๆก็วิตกกังวลเนี่ยนะครับเสียอกเสียใจกลัดกลุ้มใจก็อาศัยผมนั่นแหละเคยเห็นว่าเออเกสาสมุทัยเกสานิโรธมีไหมครับถ้าไม่มีนั่นแหละโมหะทั้งนั้นนะครับเกสานิโรธคามินีปฏิปทาไม่มีเลยก็โมหะถูกไฟคือโมหะเนี่ยเผาไฟคือชาติเนี่ยเผานะครับไฟคือชราก็เผาผมนั่นแหละไฟคือความเกิดก็เผาไฟคือความแก่ก็เผาไฟคือความเจ็บไข้ก็เผาแม้กระทั่งไฟคือความตายก็เผาไฟคือโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตก็อาศัยเส้นผมทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละครับเพราะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นทุกข์นะครับเพราะถูกไฟคือราคะเป็นต้นเนี่ยแผดเผาแล้วก็เป็นอนัตตานะเพราะว่าทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งเป็นทุกข์อย่างนี้ด้วยมันจะเป็นอัตตามาจากไหนนะครับมันจึงไม่ใช่ใครสักอย่างแต่มันก็เป็นของจริงจริงชนิดหนึ่งแต่ความจริงที่ไม่เที่ยงเป็นความจริงที่หาแก่นสารสาระไม่ได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่งามนะครับไม่เชื่อปองผมเสร็จก็มาคลุกเคล้ากับอาหารฉันดูนะครับอะไรขนาดไหนนะเนี่ยกายจะปองผมแล้วก็ปองแล้วมาคลุกอาหารฉันเนี่ยนะฉันไม่ลงแน่นอนนะครับเนี่ยนะแค่เวลาโกนหลุดออกมาจากหัวมาเปื้อนแขนเปื้อนขาเปื้อนสะบงเปื้อนจีวรเปื้อนอะไรทั้งหลายแล้วเนี่ยนะโอ้ยมันก็รีบสะบัดออกไปนะครับหรือไม่ก็ไปร้านตัดผมแล้วก็เห็นเนี่ยโอ้ยความปฏิกูลนั่นนะครับพันถ้าหากว่าโยนิโสมนสิการคิดแบบนี้บ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับใส่ใจอย่างนี้บ่อยๆก็เรียกว่ามีโยนิโสมนสิการถ้าไม่คิดแบบนี้เรียกว่าคนเกียจคร้านนะครับมันจะต้องมันนึกคิดแบบนี้ให้มากๆน้อมจิตให้เป็นแบบนี้ไปมากๆเมื่อให้มนสิการนั้นเป็นไปมากครั้งในนิมิตนั้นย่อมละกามฉันทะได้นะครับคิดแต่เรื่องแบบนี้มากๆมากๆมากๆเนี่ยนะครับก็ละกามฉันทะได้ไม่ใช่ผมอย่างเดียวนะขนก็เหมือนกันเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดเนี่ยนะครับเอาสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายมาคิดให้เยอะๆนะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนมีอยู่ภิกษุทั้งหลายอสุภานิมิตการทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในอสุภานิมิตนั้นนี้เป็นเหตุนำผลมาคือเป็นอาหารปัจจัยเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดบ้างเพื่อละกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอุบายจริงๆนะครับเพื่อกำจัดราคะนะครับถ้าหากว่าสังเกตฟังดูวิธีนี้แล้วเนี่ยนะครับจะดูว่าไอ้ทฤษฎีที่ว่าดูมันเนี่ยไม่มีเลยนะครับในสูตรในคำสอนนี้ไม่มีเลยนะครับแต่บางทีก็เอา นิวรณ์บัพพะในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสูตรมาพูดก็พูดไม่จบนะครับพวกเราเมื่อกามฉันทะนิวรณ์มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดไอ้ว่าปชานะตัวนั้นเป็นชื่อของปัญญานะครับรู้ชัดเนี่ยนะเมื่อกามฉันทะนิวรณ์มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดนะครับรู้ว่าไงรู้ว่าไฟกำลังไหม้บ้านแล้วนะครับอันนี้รู้ชัดเนี่ยนะถ้าสำนวนชาวโลกทั่วไปก็บอกว่าไฟจะไหม้บ้านเนี่ยเขารู้เลยอะไรจะเสียหายขึ้นบ้างอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าบอกว่ากามฉันทะนิวรณ์เกิดขึ้นภายในจิตก็รู้ชัดเมื่อกามฉันทะนิวรณ์ไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัดนี่คุณมหาศาลใช่ไหมครับเหมือนกับไม่ถูกไฟไหม้บ้านนะกามฉันทะที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดนะหมายความว่าถ้าใส่ใจแบบนี้นะกามฉันทะจะเกิดเหมือนกันหน้านี้หน้าหนาวใช่ไหมครับทางราชการโดยมากเขาจะแนะนำให้เรื่องระวังเรื่องไฟทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นคือเป็นเหตุอะไรครับถ้าลมมาแล้วจุดไฟผิงไฟเนี่ยนะครับดีไม่ดีไม่แค้นไม่ค้าลูกล้านหนักๆเขาอาจจะไม่บ้านไม่ช่องเป็นต้นเนี่ยนะเขาจะแนะนำนะถ้าไฟมันจะไหม้เนี่ยระวังให้ดีนะให้รู้ชัดเอาไว้ป้องกันเอาไว้นะครับทีนี้ถ้ามันเกิดไฟไหม้นะครับจะแก้ไขยังไงอันนี้ก็เหมือนกันถ้ากามฉันทะอันนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะจะละได้ยังไงก็รู้ชัดนะครับที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดก็รู้ชัดและพิจารณากามฉันทะอันนี้เป็นภายในตัวบ้างนะครับภายนอกบ้างทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างพิจารณาเห็นความเกิดเห็นความเสื่อมนะครับเห็นทั้งความเกิดเห็นความเสื่อมนะครับต่อไปว่าธรรมะสำหรับละกามฉันทะเนี่ยมีอยู่6ข้อด้วยกันนะครับธรรมะ6ประการย่อมเป็นไปเพื่อละกามฉันทะคือ1การเรียนอวสุภนิมิต2การประกอบความเพียรเนืองๆในการเจริญอสุภภาวนา3ความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลาย4เป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ5เป็นผู้มีกัลยาณมิตร6นะถ้อยคำที่เป็นสัปปายะนะครับในชั้นแรกก็บอกว่าผู้ที่กำลังเรียนอสุภนิมิต10อย่างอยู่ย่อมละกามฉันทะได้ในชั้นต้นก็คือเอานี่แหละครับเอาอสุภกถาในวิสุทธิมรรคมาอ่านบ่อยๆอ่านมากๆนะครับลักษณะเนี่ยนะก็ขณะที่อ่านสะสมข้อมูลอันนี้เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นวิธีละอสุภนะละกามฉันทะระดับหนึ่งแล้วนะครับเป็นตทางคะนะเก็บข้อมูลสะสมเอาไว้หรือเอาภาพอสุภะมาดูให้มากๆเรียกว่ากำลังเจริญอสุภนิมิตอยู่ก็ละได้นะครับเอาภาพอสุภะทั้งหลายมาเจริญมาปฏิบัติตามข้อที่ศึกษามาอันนี้ก็ละกามฉันทะได้หรือปิดทวารในอินทรีย์ทั้งหลายก็ละได้นะครับนะครับถ้าหากว่าพูดถึงวิธีการปิดทวารเนี่ยนะครับก็ดูในอินทริยภาวนาสูตรนะครับในมัชฌิมนิกายสูตรสุดท้ายนะครับสูตรสุดท้ายของมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสนะครับนั้นก็ดูวิธีที่ฝึกอินทรีย์นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สำรวมทวารในอินทรีย์ทั้งหลายชั้นต้นก็สำรวมแบบพระวินัยก่อนนะครับอย่าดูเป็นต้นเนี่ยครับอย่างที่พระนนท์ถามว่าถ้าเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยนะพระองค์ให้ปฏิบัติยังไงกับผู้หญิงว่างั้นเถอะพระองค์บอกว่าอย่าดูนะถ้าจำเป็นต้องเห็นล่ะดูกับเห็นนี่อันเดียวกันอย่าเห็นถ้าจำเป็นต้องเห็นล่ะบอกอย่าคุยด้วยถ้าจำเป็นต้องพูดด้วยตั้งสติเอาไว้ให้ดีนะครับเป็นปูนแม่ก็ว่าแม่ไปเป็นปูนพี่ก็ว่าพี่เป็นปูนน้องก็ว่าน้องป้าน้าอาก็ว่าป้าน้าอาอันนี้สมณะสัญญาอันนี้ให้มีขึ้นก่อนนะครับเสร็จแล้วจากนั้นก็อสุภกรรมฐานเป็นต้นเอาให้มากๆนะครับแต่ในชั้นต้นนะครับตัดไฟแต่ต้นลมซะนะครับเป็นไปได้ก็อย่าเห็นกันเลยนะครับอย่าโทรศัพท์ไปหากันมากนักนะครับลักษณะนั้นนะครับ ได้ยินคำว่าเห็นคนปูนแม่เราก็ถือว่าเป็นแม่เราก็เรียกว่าโยมแม่ซะเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพอไปในกุหนาโซนเนี่ยอ้าวมันกลายเป็นว่าแม่โยมแม่อย่างนั้นโยมป้าอย่างนี้ก็กลายเป็นหลอกลวง คือก็คนละนายกันนะครับอ ยู่ที่จิตใช่ไหม คล้ายๆสมณะสัญญานะครับก็ไม่ต้องไปประจบประเจว่าแม่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรอกครับแต่หมายความว่าใส่มนสิการว่าเขาเนี่ยเหมือนแม่เรานะนะครับก็เหมือนกับผู้หญิงบางคนที่เขาเห็นพระเนี่ยเขามองเขาคิดเหมือนลูกเราอ่ะเขาคิดแบบนี้นะครับแต่เขาก็ไม่ได้เรียกว่าลูกนะพระลูกอะไรเขาไม่เรียกครับก็เรียกครูบาอาจารย์เรียกพระเรียกเนรเรียกอะไรไปอย่างนั้นแหละแต่เขาคิดเหมือนกับเขากำลังคุยกับลูกเขาอยู่นะครับนะผู้หญิงบางคนก็เกี่ยวข้องกับพระเพราะเขาคิดแบบนี้นะครับขนาดผมเองเนี่ยโยมหลายคนเขาพูดอย่างนั้นอ่ะก็ท่านกับรุ่นลูกนั่นแหละถ้าคุยเรื่องธรรมดาทั่วๆไปที่ไม่ใช่เรื่องธรรมะนะ เขาจะพูดแวบให้เรารู้ทันทีว่าเขาคิดกับเราเหมือนคิดกับลูกอยู่คล้ายๆแบบนั้นนะครับเราก็ทำให้อันนี้ก็เหมือนกันนะครับสมณะทั้งหลายก็ควรคิดในลักษณะนี้เขาปูนแม่ก็เหมือนกับคิดว่าเป็นแม่นั่นแหละปูนพี่สาวปูนน้องสาวก็ควรจะคิดแบบนั้นไปนะครับเรียกว่าเอาแบบโลกกับปาลธรรมโอตปะให้มันเกิดขึ้นบ้างนะครับนะเพื่อที่จะได้ปารภศีลให้ดีขึ้นนะถ้าจะให้ลึกซึ้งก็สมถวิปัสสนานั่นเองนะครับให้ประณีตลึกซึ้งเข้าไปอีกผู้รู้ประมาณในการฉันอาหารเพราะความเป็นผู้มีปกติยังอัตภาพให้เป็นไปได้โดยดื่มน้ำก่อนนะครับทั้งที่ยังมีโอกาสจะฉันได้อีก 4-5 คำก็ละกามฉันทะได้อย่างที่พระสารีบุตรแนะนำมาไว้ว่าควรงดฉันข้าว 4-5 คำไว้แล้วดื่มน้ำก็เพียงพอเพื่อจะอยู่อย่างสบายสำหรับภิกษุผู้มีใจเด็ดเดี่ยวนะครับในสารีบุตรเถรคถานะครับอธิบายไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะการรู้จักประมาณในโภชนะนะครับดูนะครับอาหารพิจารณาว่าอาหารไหนแสลงต่อโลภะมากคือนะครับทำไมจึงมาแสลงต่อโลภะคืออาหารบางอย่างครับเกื้อกูลต่อความกำหนัดนะครับเนี่ยนะอาหารบางอย่างเนี่ยทำให้สุขภาพบางอย่างเนี่ยทำให้คิดกำหนัดง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาเอานะครับเช่นอาหารประเภทเนื้อเนยนมไข่ทั้งหลายแหล่นี่นะครับถ้าบริโภคมากๆนมทั้งหลายก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีโภชเนมตัญญูตาเนี่ยนะครับฉันทิ้งเห็นก็ถวายมา10กล่องก็ฉันไปเลย5กล่องอย่างนี้ก็ระวังเถอะคืนนั้นเตรียมซักสบงเลยทีนี้ต่อไปนะครับว่าผู้กำลังคบหากัลยาณมิตรเช่นกับพระติสสะเถระนะครับผู้เจริญอสุภกรรมฐานก็ละกามฉันทะได้นะครับจะคบกับพระเถระที่เจริญอสุภะมากๆนะครับไปท่านก็เล่าให้ฟังเรื่องผีคอขาดอย่างเงี้ยนะครับเล่าเรื่องนอนมันช้อนชัยที่ศีรษะบ้างที่หัวบ้างนะครับนะเขาสมัยก่อนเขาฟังเข้าใจทันทีเลยนะครับสมัยนี้เขานึกไม่ค่อยออกกันนะว่าท่านก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องโหยตับจังโง่อย่างงี้แต่ผมนี่เกี่ยวข้องกับนึกถึงหมอวรลบเนี่ยก็ดีกันหมอเขาจะเล่าเรื่องโรคแต่ละอย่างนะครับเขามาทีไรเขาจะเล่าเรื่องโรคแต่ละอย่างให้ฟังไม่ค่อยซ้ำๆกันเท่าไหร่เช่นโรคตับโรคไตโรคอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะครับโรคมะเร็งตรงนั้นโรคมะเร็งตรงนี้ระยะโน่นระยะนี่เป็นต้นนะครับฟังดีเหมือนกันนะครับฟังแล้วก็ทำเกื้อกูลต่อการเจริญธรรมะเพื่อละกามฉันทะนะครับเช่นโอ้ถ้าตับเนี่ยนะถ้ามันเป็นมะเร็งเท่านี้ตัดออกกี่เซนกี่เซนอย่างเงี้ยนะครับนี่นะมันโรคมันต้องนะใช้เคมีบำบัดอย่างโน้นอย่างเงี้ยนะครับฟังแล้วมันก็ทำให้เห็นรังของโรคโอ้ขนาดนี้เลยเลยนะครับต่อไปก็ละได้ด้วยคาถาที่เป็นสัปปายะอาศัยอสุภะ10ในสถานที่ยืนและที่นั่งเป็นต้นนะครับก็สัปปายะคาถานะครับเช่นเอาเรื่องอสุภะมาสาธยายบ่อยๆก็ได้นะครับถ้ามีเพื่อนสนทนาเรื่องอสุภะถึงเรื่องซากศพทั้งหลายแลนี่ก็สนทนาถ้าไม่มีใครสนทนาด้วยก็ทรงจำพระสูตรนะครับอัติมัสมิงกาเยเกสาโลมานาขาทันตาตะโจมังสังเนี่ยมาสาธยายสาธยายแล้วค่อยๆนึกตามด้วยนะครับพิจารณาตามด้วยนะครับเอาอย่างนี้รอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วรอบเล่าไม่เสียเวลาครับเพราะว่าโยมเขาส่งเสริมสายบาตรให้ฉันเพื่อมาเจริญแบบนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าจะเสียเวลาเจริญมากไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะถ้าเจริญอย่างนี้ก็เป็นนาบุญให้โยมก็ได้สบายๆเลยนะครับแต่ถ้าชุ่มไปด้วยหูผมก็งามเล็บก็งามฟันก็งามอย่างนี้นะครับดูท่าโยมเขาได้บุญไม่มากหรอกครับถ้าสายบาตรให้พระแบบนั้นฉันนะครับเพราะฉะนั้นเจริญมากๆไม่เสียหายแน่นอนครับนะพันธรรมะเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อละกามฉันทานิวรณ์ส่วนการเกิดขึ้นแห่งพยาบาทนะครับมีโดยอโยนิโสมนสิการในปฏิฆานิมิตปฏิฆานั่นแหละชื่อว่าปฏิฆานิมิตในคำว่าปฏิฆานิมิตเตอโยนิโสมนสิการเณะนั้นแม้ปฏิฆารมก็คือปฏิฆานิมิตเหมือนกันนะครับก็มี2 อย่างนะครับนึกถึงความโกรธที่มีอยู่นะตัวความโกรธเนี่ยก็เรียกว่าปฏิฆานิมิตเหมือนกันสิ่งที่น่าโกรธเนี่ยนะครับอารมณ์ที่น่าโกรธทั้งหลายก็ชื่อว่าปฏิฆานิมิตนั้นคำว่าปฏิฆานิมิตเนี่ยเป็นทั้ง2 อย่างนะครับคือสิ่งที่น่ารังเกียจนะสิ่งที่น่าโกรธนะกับตัวความโกรธของเราเองนะครับงั้นถ้าหากว่าใส่ใจในลักษณะนี้บ่อยๆโทสะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นนะครับโทสะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะกำเริบเสบสารมากขึ้นมากขึ้นเช่นมันน่าโกรธจริงๆอ่ะนะคิดแบบนี้บ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ได้เชื้อแล้วครับมันซุ่มซ่ามอ่ะนะไง มันทำงานเลวไหลอ่ะนะครับนะคิดถึงคนที่เราไม่ชอบมันนะมันพูดอย่างนั้นได้ยังไงนะครับทำอย่างนั้นได้ยังไงนะคิดแต่ไออาการแบบนั้นบ่อยๆๆๆนะครับโทสะเดี๋ยวจะตะหงิดตะหงิดตะหงิดตะหงิดเรื่อยๆๆๆนะครับหรือว่าเหตุการณ์ใดๆที่เราไม่ค่อยชอบนะครับเหตุการณ์นั้นๆนะหยิบเอามาคิดเรื่อยๆๆๆแล้วโทสะมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเพาะเชื้อโทสะก็แบบนี้นะครับหาอะไรที่ไม่ค่อยชอบมาคิดส่วนอโยนิโสมนสิการก็คือทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายในปฏิฆะนิมิตซึ่งมีลักษณะเดียวกันในที่ทุกแห่งทีเดียวนะครับพยาบาทย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ให้อโยนิโสมนสิการเป็นไปมากครั้งในนิมิตนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไปว่ามีอยู่ภิกษุทั้งหลายปฏิฆานิมิตการทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในปฏิฆานิมิตนั้นเป็นอาหารปัจจัยคือเหตุนำมาเพื่อการเกิดขึ้นแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นบ้างเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นเพื่อความไพบูลย์แห่งพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วบ้างนะครับส่งเสริมเนี่ยนะเอาประเภทนี้มาคิดบ่อยๆข้อนะคิดถึงความผิดความพลาดความไม่ดีของคนทั้งหลายเนี่ยนะครับเขามีส่วนเลวส่วนไหนก็หยิบมาคิดให้มากๆนะโทสะที่ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดไอ้ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะระดมมาเรื่อยๆๆๆนะครับส่วนผู้ทำไว้ในใจโดยแยบคายซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติก็จะมีการละพยาบาทได้นะครับโดยการเจริญเมตตาหรือเมตตาฌานเนี่ยนะครับคำว่าเมตตาและเจโตวิมุตตินั้นเมื่อกล่าวคำว่าเมตตาก็ใช้ได้ทั้งอุปจาระและอัปปนานะครับแม้กระทั่งเริ่มตั้งแต่การเจริญเมตตาเป็นต้นก็ชื่อว่าอุปจาระเนี่ยนะครับเจริญจนได้ฌานเรียกว่าอัปปนาแต่เมื่อกล่าวว่าเจโตวิมุตติใช้ได้เฉพาะอัปปนาเท่านั้นนะครับที่ไหนมีคำว่าเจโตวิมุตติเช่นเมตตาเจโตวิมุตติเนี่ยนะครับคำนี้เป็นชื่อของฌานที่เป็นไปกับเมตตานะครับกรุณาเจโตวิมุตติเหมือนกันก็เป็นฌานอย่างเดียวนะครับที่ไหนมีเจโตวิมุตติคำนั้นแปลว่าฌานอย่างเดียวแต่ถ้าเมตตาเฉยๆเนี่ยเป็นทั้งอุปจาระและอัปปนาคือเป็นทั้งเบื้องต้นและระดับฌานนะครับโยนิโสมนสิการมีลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองนะครับเมื่อให้โยนิโสมนสิการนั้นเป็นไปมากครั้งในเมตตานั้นก็จะละพยาบาทได้นะครับก็คือสะสมเมตตาแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อเมตตาเนี่ยนะด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่ามีอยู่ภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตติการทำไว้ในใจให้มากโดยอุบายอันแยบคายในเมตตาเจโตวิมุตตินั้นนี้เป็นอาหารปัจจัยคือเป็นเหตุนำมาเพื่อการไม่เกิดขึ้นแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นบ้างเพื่อการละพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วบ้างนะครับเนี่ยนะเพราะเมตตานะครับคิดถึงสุขปิยมนาปัสสัทนะครับเขามีส่วนดีส่วนไหนก็นึกถึงแต่ส่วนดีของเขานะครับก็โทสะที่เกิดก็จะค่อยๆระงับไปนะครับ ขอกราบนะรู้สึกว่าเวลาที่ไปนึกนี่บางทีเห็นเขาแล้วก็บางคนเนี่ยก็ไปเห็นแต่ความผิดของเขาไอ้สิ่งดีๆของเขาไม่ค่อยอยากไปมองนะไอ้ตรงไหนที่เขาผิดพลาดเล็กๆน้อยๆไปสั่งสมเขาไว้ก็เลยทวีคูณวันนี้ก็สั่งสมโทษตรงนี้ไว้ตรงนู้นก็สั่งสมอันใหม่อีกทำไปมาก็เป็นคนน่ารังเกียจเลยสำหรับใจเราก็ใจเราก็ร้อน ก็กลายเป็นคนเลวที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสะสมไอ้ความเลวอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคิดถึงแต่คนเลวนะครับมีแต่คนเลวอยู่ในหัวใจแสดงว่าเราก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกครับเห็นไหมทีนี้ในขณะเดียวกันก็ต้องนึกในส่วนดีเขานะครับเรียกว่าพฤติกรรมเลือกมองแยกเขามีส่วนดีใดเขาดีทางกายก็เอาแต่ทางกายเขาดีทางวาจาก็เอาทางวาจาเขาดีทางใจก็ควรที่จะเอาดีทางใจแต่ก็ให้รู้เถอะว่าถ้าคนชั่วไม่ควรคลุกคลีนะครับเห็นไหมการพิจารณาเพื่อไม่ให้โทสะเกิดแล้วก็นึกเขาเขาดีส่วนนี้นะคลุกคลีกับคนเลวไปนี่ใช้ไม่ได้นะครับนะพิจารณาเพื่อไม่ให้โทสะเกิดกับพิจารณาเพื่อการเกี่ยวข้องคนในกันนะครับเนี่ยนะเพื่อส่งเสริมไม่ให้อกุศลจิตเกิดกับการไปคลุกคลีกับคนพาลนี่คนในกันส่วนธรรมะ6ประการนะครับเพื่อละพยาบาทคือ1การเรียนเมตตานิมิตนะครับการเจริญเมตตาเนี่ยนะหรือว่าเรียนเมตตานิมิตการเจริญเมตตาการพิจารณาความที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนความเป็นผู้มากไปด้วยการพิจารณาความมีกัลยาณมิตรแล้วก็การกล่าวถ้อยคำที่เป็นสัปปายะนะครับมี6ในนะคือ1เรียนเมตตานิมิต2การเจริญเมตตา 3การพิจารณาความที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน4ความเป็นผู้มากไปด้วยการพิจารณา5ความมีกัลยาณมิตร6การกล่าวคำที่เป็นสัปปายะนะครับอธิบายว่าผู้กำลังเรียนเมตตาด้วยสามารถแห่งการแผ่ไปทั่วทิศทั้งละโดยทั้งเจาะจงทั้งโดยไม่เจาะจงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ละพยาบาทได้นะครับเรียนถึงวิธีการเจริญเมตตาทุกแง่ทุกมุมนะในขณะที่กำลังศึกษาเล่าเรียนนั้นอยู่นะครับอันนี้โทสะก็ไม่เกิดนะครับแม้ผู้กำลังเจริญเมตตาด้วยสามารถแห่งการแผ่ไปโดยนะแผ่ไปทั่วทิศโดยเจาะจงและไม่เจาะจงก็ละพยาบาทได้คือเจริญจริงๆนะครับในชั้นการเรียนก็ละได้ระดับหนึ่งแล้วถ้ามาเจริญตามที่เรียนมานั้นก็ละพยาบาทได้อีกระดับหนึ่งผู้กำลังพิจารณาถึงความที่มีกรรมเป็นของตนนะครับของคนทั้งสองคือทั้งของตนและของผู้อื่นอย่างนี้ว่าวิธีพิจารณานะครับกรรมสกตาบางคนเนี่ยนะครับสับสนตรงนี้นิดนึงว่าไอการพิจารณาแบบนี้เรียกว่าเจริญอุเบกขาที่จริงแล้วยังไม่ใช่นะครับการพิจารณาเรื่องกรรมเป็นของของตนเนี่ยเป็นอุบายเพื่อละโทสะในชั้นแรกนะครับถ้าเป็นอุเบกขาพรหมวิหารนั้นจะต้องระดับได้ฌานแล้วนะครับได้ฌานตั้งแต่ฌานที่3ไปแล้วนะครับจึงจะมาเจริญอุเบกขาพรหมวิหารนะครับนั้นอุเบกขาพรหมวิหารนั้นตามวิสุทธิมรรคนั้นท่านแนะนำให้เจริญต่อจากตติยฌานที่มาจากกรุณามุทิตาหรือมุทิตานะครับเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยนะครับเจริญอุเบกขาพรหมวิหารต่อจากนั้นแต่ในการพิจารณาแรกๆเนี่ยนะครับเป็นอุบายเพื่อเจริญเมตตานะการพิจารณาเรื่องกรรมมากๆเป็นวิธีการพิจารณาเพื่อเจริญเมตตานะครับก็วิธีพิจารณาว่าตัวเจ้าโกรธคนนั้นๆแล้วเนี่ยนะจักทำอะไรเข้าได้นะครับจักสามารถให้คุณธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นของเขาพินาศไปได้หรือตัวของเจ้าก็มาด้วยกรรมของตนก็จักไปตามกรรมของตนไม่ใช่หรือธรรมดาความโกรธผู้อื่นก็เป็นเหมือนกับความประสงค์จะหยิบฐานไฟที่ปราศจากเปลวนะครับท่อนเหล็กแดงและอุจจาระเป็นต้นและขว้างคนอื่นถึงคนนั้นโกรธเจ้าก็จะทำอะไรเจ้าได้เขาจะสามารถให้ธรรมะทั้งหลายมีศีลเป็นต้นของเจ้าพินาศได้หรือคนนั้นเขาก็มาด้วยกรรมของตนก็จะไปตามกรรมของตนนั่นแหละดังนี้ก็ย่อมละพยาบาทได้แล้วพิจารณาทั้งที่ยืนนะทั้งที่นะไม่ว่าจะยืนจะเดินเนี่ยนะครับพิจารณาอย่างนี้มากๆก็ละโทสะได้แล้วก็คิดอย่างนี้นะเออนี่นะถ้าเราโกรธเขาอย่างนี้เนี่ยมากด้วยศีลใช่ไหมมากด้วยสมาธิมากด้วยปัญญาใช่ไหมถ้าเราโกรธเขามากๆอย่างนี้แล้วนะเขาจะเสื่อมจากมรรคผลนิพพานใช่ไหมเขาจะไปทุกขติวินิบาตเพราะความคิดแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยถ้าเขาโกรธเราล่ะนะครับพิจารณาอย่างนี้มากๆก็จะละโทสะได้นะครับหรือการคบหากัลยาณมิตรผู้ยินดีในเมตตาภาวนาก็ย่อมละพยาบาทได้นะครับไปหาคนที่เขามีอุบายมีเทคนิคมีวิธีการพิจารณาเพื่อที่จะไม่โกรธนะครับหรือบางทีก็ย่อมละพยาบาทแม้ด้วยคาถาที่เป็นสัปปายะอาศัยเมตตาทั้งในที่ยืนและก็ที่นั่งเป็นต้นนะครับก็คือหาพระสูตรที่พระองค์ตรัสถึงเมตตาทั้งหลายเนี่ยนะครับมาอ่านมาเรียนมาสนทนามาพิจารณามากๆนะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไปว่าธรรมะ6ประการเป็นไปเพื่อละพยาบาทละพยาบาทนะส่วนเนื้อความพิสดารนะครับเกี่ยวกับเรื่องละโทสะนี่ก็ดูได้ในพรหมวิหารนิเทศนะครับวิสุทธิมรรคเนาะตรงนี้ก็เอามากล่าวเฉพาะคร่าวๆส่วนถีนมิทานิวรณ์นะครับการเกิดขึ้นแห่งถีนมิทะก็โดยอโยนิโสมนสิการในอกุศลธรรมมีอรติเป็นต้นนะครับคือความเอื่อมระอาชื่อว่าอารติความเกียจคร้านทางกายชื่อว่าตันทิความบิดคร้านกายชื่อว่าวิชัมพิกาความมึนงงเพราะพัดคือความอึดอัดเพราะพัดนะครับอึดอัดเพราะพัดเนี่ยชื่อว่าพัตตะสัมมทะคือความเมาอาหารอาการที่จิตห่อเหี่ยวนี่ชื่อว่าความหดหู่เมื่อยังอโยนิโสมนสิการนั้นให้เป็นไปมากครั้งในอกุศลธรรมเหล่านั้นถีนมิทะย่อมเกิดใช่ไหมครับมันน่าเบื่อนะครับส่งเสริมไอ้ความคิดอันนี้นะไอ้โน่นก็ใหม่ดีนี่ก็มันไม่ม่วนเลยนะซ้ำๆซากๆอะไรเนี่ยนะคิดแบบนี้บ่อยๆมันก็ขี้เกียจแล้วใช่ไหมครับต้องอ่านอีกแล้วเลยต้องฉันอีกแล้วเลยต้องบิณฑบาตอีกแล้วเลยเงี้ยนะ ต้องตื่นขึ้นแต่เช้ามืดอีกแล้วเลยอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้นะครับที่เรียกว่าเอือมระอาไงนะทีนามิทาก็จะแทรกขึ้นแทรกเข้านะครับหรือแหมมันบิดคร้านทางกายมันขี้เกียจมันนะหรือว่าแหมมันกำลังง่วงส่งเสริมดีนะหลับนะอะไรเงี้ยนะครับถ้าคิดลักษณะนี้บ่อยๆมากๆนะครับทีนามิทามก็เกิดขึ้นนะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีอยู่อารติคือความเอือมระอาตันทิความคร้านกายวิชัมภิกาความบิดคร้านกายความหดหู่ใจการทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในอารติเป็นต้นเหล่านั้นนี้เป็นเหตุคือเป็นนำผลมาให้เป็นอาหารปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งทีนะมิทะที่ยังไม่เกิดขึ้นบ้างเพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความไพบูลย์แห่งทีนะมิทะที่เกิดขึ้นแล้วบ้างนะครับส่วนการละทีนะมิทะก็มีได้โดยโยนิโสมนสิการในอารัมภธาตุเป็นต้นนะครับคือความเพียรที่เริ่มต้นชื่อว่าอารัมภธาตุความเพียรที่มีกำลังมากกว่านั้นนะครับเพราะออกไปแล้วจากความเกียจคร้านชื่อว่านิกกรรมธาตุความเพียรที่มีกำลังมากกว่านั้นขึ้นไปเพราะก้าวไปสู่สถานที่ข้างหน้าชื่อว่าปรักขมธาตุนะครับความเพียรความพยายามความมุ่งมั่นความบากบั่นนี่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังโยนิโสมนสิการให้เป็นไปมากครั้งในวิริยะ3ประเภทนี้จึงจะละทีนะมิทะได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนึกถึงพระโสนะเป็นต้นเนี่ยนะผู้ที่เพียรพยายามเดินจงกรมเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือพระรูปหนึ่งเนี่ยที่เดินจงกรมแล้วเอาฟางชุบน้ำแล้วก็โปะหัวไว้นะครับให้มันเย็นๆแล้วก็เดินจงกรมนะนึกถึงแต่นิมิตทั้งหลายเหล่านั้นก็จะทำให้ภาคเพียรพยายามมากขึ้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่ามีอยู่ภิกษุทั้งหลายอารัมภธาตุนะครับคือความเพียรนะความเพียรเริ่มต้นนิกกรรมธาตุความเพียรที่มีกำลังกว่านั้นนะปรักกรรมธาตุนะความก้าวหน้าไปข้างหน้าเนี่ยนะการทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธาตุเหล่านั้นนี้เป็นเหตุคือเป็นผลนำมาคือเป็นอาหารปัจจัยเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งทีนมิทะที่ยังไม่เกิดบ้างเพื่อละทีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วบ้างนะครับสำหรับธรรมะ6ประการเหล่านี้นะครับเป็นไปเพื่อละทีนมิทะอีกนะครับก็คือ1การบริโภคโภชนะที่เหลือเฟือแต่พอประมาณนะครับมีเยอะแยะแต่ว่าฉันพอประมาณเหมือนกันข้อ2ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถข้อ3มนสิการอโลกสัญญาข้อ4อยู่ในแต่ที่แจ้งข้อ5ก็ความเป็นมีกัลยาณมิตรข้อ6ก็กล่าวถ้อยคำที่เป็นสัปปายะอธิบายว่าผู้บริโภคอาหารเยี่ยงหัตถกะพราหมณ์ครับคือหมายความว่าโอ้โหหัตถกะพราหมณ์นี่เขากินจนแค่ว่าลุกไม่ไหวนะครับเวลาจะลุกคนต้องมาฉุดมือเขาขึ้นนะครับหัตถกะพราหมณ์หรือว่าพุทธวัมมิกะพราหมณ์นะครับก็จนถึงขนาดนั่นแหละครับถึงคอนั่นแหละหรือว่าตัฏฐวัตกะพราหมณ์นะครับอลังสากตะพราหมณ์ก็ต้องคายตะคดนะส่วนกากะมาสกะพราหมณ์ก็ต้องกามาจิกกินได้นะครับพวกนี้กินเกินไปอ่ะนะเพราะฉะนั้นนั่งณที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันความง่วงเหงาหาวนอนจะมาทับถมเหมือนช้างใหญ่มาทับนะครับคือถ้ากินมากมายขนาดนั้นแล้วเนี่ยนะครับอาหารก็ไม่ย่อยใช่ไหมอาหารไม่ย่อยมันก็เมาอาหารมันง่วงอยู่ที่ไหนเหมือนช้างมาทับล้มทั้งตัวเนี่ยนะแต่เมื่อภิกษุเว้นระยะไว้ 4-5 คำแล้วดื่มน้ำแล้วยังอัตภาพให้เป็นไปตามปกติความง่วงเหงาหาวนอนก็จะไม่มีนะครับสำหรับโภชนะที่เหลือเฟือนะครับบริโภคแต่พอประมาณก็ย่อมละทีนมิทะได้นะครับผู้ที่เปลี่ยนอิริยาบถอื่นไปจากอิริยาบถที่ตนก้าวลงสู่ความง่วงเหงาหาวนอนก็จะแก้ได้นะครับสมมติว่ามันง่วงในอิริยาบถนั่งก็ลุกไปยืนเป็นต้นนะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็แก้ได้แม้ในเวลากลางคืนก็มนสิการถึงแสงพระจันทร์นะครับหรือว่าแสงประทีปหรือแสงคบเพลิงกลางวันก็มนสิการถึงแสงอาทิตย์เป็นต้นอย่างนี้ก็หรือว่าอยู่ในที่กลางแจ้งเนี่ยนะนี่ก็ละทีนมิทะได้นะครับการคบหาสมาคมกับกัลยาณมิตรผู้ปราศจากความง่วงเหงาหาวนอนเหมือนกับพระมหากัสสปะเทระก็ย่อมละทีนมิทะได้นะครับนะย่อมละทีนมิทะได้ด้วยคาถาที่เป็นสัปปายะอาศัยธุดงนะครับคุยแต่เรื่องธุดงเป็นต้นเนี่ยนะธุดงเกี่ยวกับในที่นั่งที่นอนเป็นต้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าธรรมะ6ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อละถีนมิทธะได้นะนี่ก็เป็นอุบายเป็นวิธีการเพื่อละถีนมิทธะนะครับส่วนอุทจักกุกกุจะนิวรณ์นะครับว่าอุทจักกุกกุจะมีการเกิดขึ้นเพราะมนสิการโดยไม่แยบคายในความไม่สงบแห่งจิตนะครับอาการที่จิตไม่สงบแล้วเนี่ยนะครับชื่อว่าอวูปัสสมะนะครับก็คือคิดถึงแต่เรื่องความฟุ้งซ่านนะก็เนื้อความได้แก่อุทจักกุกกุจะนั่นเองว่าผู้ยังอโยนิโสมนสิการในความไม่สงบแห่งจิตให้เป็นไปมากครั้งอุทจักกุกกุจะจะเกิดขึ้นนะครับเช่นก็บางคนก็นึกถึงแต่ความผิดความพลาดที่ตัวเองเคยทำนะครับนั่งนึกให้มันฟุ้งอ่ะนะหาเรื่องฟุ้งอ่ะนะเรานี่เป็นอาบัติหรือเปล่านะมันเป็นมันไม่เป็นอ่ะนะคิดแบบนี้นานๆเข้าเดี๋ยวก็ได้เรื่องละครับฟุ้งขึ้นเออเราเป็นพระหรือเปล่าเนาะเออตอนคู่สวดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เออพระที่นั่งอันดับมีศีลหรือเปล่าเออสีมาเขาสมมุติถูกหรือเปล่าแต่อย่างนี้ก็ได้ช่องนะครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้งานนะครับก็ศึกไปเลยนะองค์หนึ่งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังอโยนิโสมนสิการในความไม่สงบแห่งจิตอย่างนี้ให้เป็นไปมากครั้งอุทจักกุกกุจะก็จะเกิดขึ้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่ามีอยู่ภิกษุทั้งหลายความไม่สงบแห่งจิตการกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในความไม่สงบแห่งจิตนั้นนี้เป็นเหตุคือเป็นผลนำมาให้นะครับเป็นอาหารปัจจัยเพื่อความเกิดแห่งอุทจักที่ยังไม่เกิดขึ้นบ้างเพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความไพบูลย์แห่งอุทจักกุกกุจะที่เกิดขึ้นแล้วบ้างแต่เมื่อมนสิการโดยแยบคายในความสงบแห่งใจกล่าวคือสมาธินะครับอยู่การละอุทจักกุกกุจะก็จะมีได้นะครับถ้าใส่ใจในสมถานิมิตมากๆนะครับก็จะละได้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่ามีอยู่ภิกษุทั้งหลายความสงบแห่งจิตการทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในความสงบแห่งจิตนั้นนี้เป็นเหตุนำผลมาให้คือเป็นอาหารปัจจัยเพื่อการไม่เกิดขึ้นแห่งอุทจักกุกกุจะที่ยังไม่เกิดขึ้นบ้างเพื่อละอุทจักกุกกุจะที่เกิดขึ้นแล้วบ้างนะครับพยายามน้อมจิตไปเพื่อสมาธินะครับน้อมเช่นเจริญศีลอนุสติทั้งหลายนะครับถ้าเจริญอนุสติทั้งหลายมากๆเข้าก็จะไม่ค่อยฟุ้งซ่านนะครับจะสงบได้ดีนะครับเนี่ยนะสมาธินิมิตเนี่ยนะครับคิดถึงการเจริญพุทธคุณธรรมคุณการสวดมนต์เป็นต้นเนี่ยนะนี่ก็ช่วยได้เยอะนะครับธรรมะ6ประการย่อมเป็นไปเพื่อละอุทจักกุกกุจะคือ1ความเป็นปหูสูตร2การสอบถาม3ความรอบรู้ชำนาญในพระวินัย4การคบหาสมาคมกับผู้ใหญ่5ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตร6การกล่าวถ้อยคำที่เป็นสัปปายะนะครับอธิบายก็คือผู้ที่เรียน1 2 3 4 5นิกายด้วยสามารถแห่งบาลีและอรรถกถาคือเนื้อความนะครับโดยความเป็นปหูสูตรอยู่ก็ย่อมละอุทจักกุกกุจะได้นะครับมันฟุ้งก็เอาแทนที่จะฟุ้งก็เอามาตรึกพระสูตรที่สาธยายที่ทรงจำได้ใช่ไหมครับทีฆนิกายเนี่ยสูตรที่หนึ่งว่ายังไงก็น้อมจิตไปในคำสอนทั้งหลายเหล่านั้นมากๆแบบนี้อุทจักกุกกุจะก็ละได้หรือผู้มากไปด้วยการสอบถามถึงสิ่งที่เป็นกัปปิยะและอกัปปิยะก็แก้ได้นะครับไปถามนะนี่ควรไหมนี่ไม่ควรก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังนะครับจะทำอะไรก็พิจารณาให้รอบคอบก่อนแล้วค่อยทำจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนใจหรือว่าผู้รอบรู้และความเป็นผู้มีปกติประพฤติจนชำนาญในภาระวินัยบัญญัติบ้างนะครับรอบรู้วินัยแล้วก็พยายามทำให้ไม่ผิดพลาดนะครับหรือทำให้ผิดพลาดน้อยที่สุดหรือไม่ผิดพลาดเลยนะครับทำให้บริบูรณ์ต่อไปก็จะไม่ต้องเดือดร้อนใจอะไรอีกนะครับหรือการคบหากัลยาณมิตรผู้ทรงพระวินัยเช่นกับพระอุบาลีเถระบ้างก็ย่อมละอุทจักกุกกุจะได้นะครับผู้ที่แตกฉานวินัยนะครับรอบรู้วินัยเกี่ยวข้องกับท่านบ่อยๆก็ไม่ฟุ้งอะไรย่อมละอุทจักกุกกุจะได้แม้โดยการกล่าวถ้อยคำที่เป็นสัปปายะที่อาศัยสิ่งที่ควรและไม่ควรณที่ยืนและที่นั่งเป็นต้นนะครับก็เอาสนทนาอะไรเหมาะสมอะไรควรอะไรไม่ควรเป็นต้นเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังอีกด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าธรรมะ6ประการย่อมเป็นไปเพื่อละอุทจักกุกกุจะนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอุบายทั้ง6ข้อที่กล่าวไปนี่ก็ดีนะครับเพื่อเป็นวิธีการเพื่อไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังนะครับส่วนวิจิกิจฉาก็มีการเกิดขึ้นโดยอโยนิโสมนสิการในธรรมะทั้งหลายที่เป็นที่ตั้งแห่ง วิจิกิจฉาก็คือความสงสัยนั่นแหละครับชื่อว่าเป็นธรรมะนะเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉาเพราะเป็นเหตุให้สงสัยบ่อยๆนะหาแต่เรื่องสงสัยนะครับคิดแต่ในแง่ที่เราไม่เข้าใจนะครับเอาแต่เรื่องไม่เข้าใจมาคิดให้มากๆนะครับวิธีที่จะส่งเสริมวิจิกิจฉาเนี่ยนะครับหรือไปนึกถึงคนคำพูดที่ทำให้ก่อให้เกิดความสงสัยนะครับนะหาแต่คนขี้สงสัยมาอยู่ในหัวใจเราเนี่ยนะครับเราคิดตามแบบนั้นนะครับพยายามหาทฤษฎีที่เป็นที่ตั้งแห่งความสนใจจริงหรือไม่ใช่มั้งนะครับนะหาถ้อยคำเหล่านี้มาคิดเยอะๆเดี๋ยวก็ฟุ้งไปเองแล้วครับเพราะฉะนั้นเมื่อให้อโยนิโสมนสิการในวิจิกิจฉานั้นเป็นไปบ่อยๆวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนะครับไอ้ที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่ามีอยู่ภิกษุทั้งหลายธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยการทำให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการในธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยนั้นนี้เป็นเหตุคือนำผลมาให้เป็นอาหารปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความไพบูลย์แห่งวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วนะครับหาแต่เรื่องที่ชวนสงสัยมาคิดเยอะๆนะครับตรงไหนไม่ค่อยเข้าใจเอาตรงนั้นมาคิดบ่อยๆคิดมากๆนะครับเดี๋ยวเหอะได้งานนะครับเดี๋ยวสงสัยแล้วสงสัยอีกอดีตชาติเรามีไหมเนาะจริงหรือเปล่ามีแล้วเราเกิดเป็นอะไรหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างยังไงกินอะไรจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรคิดแบบนี้เยอะๆชาติหน้ามีจริงเลยอย่างเงี้ยนะเราบวชถูกต้องไหมเอ๊ะแล้วคนอื่นเนี่ยเขาเป็นพระจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับก็สงสัยอย่างเอ๊ะคำสอนพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าคิดแบบนี้เดี๋ยวต่อพักเดียวนะครับแกไม่มีใครแก้ไขได้แล้วนะครับยากนะครับพวกนี้เป็นอาหารนะครับเพราะงั้นก็ตัดไฟเสียแต่ต้นลมนะครับอย่าให้ความคิดแบบนั้นมันเกิดขึ้นอะแย่นะครับเดือดร้อนอยู่ไม่เป็นสุขหรอกครับส่วนการละวิจิกิจฉาก็มีได้ด้วยโยนิโสมนสิการในธรรมะทั้งหลายมีกุศลเป็นต้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่ามีอยู่ภิกษุทั้งหลายธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลอกุศลธรรมะทั้งหลายที่มีโทษและไม่มีโทษธรรมะทั้งหลายที่ควรเสพและไม่ควรเสพธรรมะทั้งหลายที่เป็นส่วนดำนะที่เป็นส่วนขาวการทำให้มากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมะเหล่านั้นนี้เป็นเหตุนำผลมาให้เป็นอาหารปัจจัยเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดขึ้นเพื่อละวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นนะครับก็เรียนเรื่องกรรมบทให้ดีนะครับทั้งกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทเรียนกรรมและผลของกรรมให้มั่นคงแล้วก็ไปตามหลักนั้นน้อมจิตไปในลักษณะนั้นมากๆนะครับก็จะละวิจิกิจฉาได้นะครับเอาเรื่องกรรมเป็นต้นเนี่ยมาตรึกให้ดีๆนะครับจำสูตรให้แม่นแล้วค่อยนึกนะครับไม่ใช่ว่าอะไรที่งูๆปลาๆไม่ค่อยรู้แล้วก็คิดแต่เรื่องประเภทนั้นน่ะได้งานนะครับมันก็หาเรื่องที่ชัดเจนมาตรึกบ่อยๆนะครับหาเรื่องที่เข้าใจดีๆแล้วเนี่ยมาพิจารณามาก ๆขออนุญาตคนเขาเพาะเชื้อเห็ดเขาก็ได้กินเห็ดนะเขาเพาะเชื้อราเขาก็ได้ปุ๋ยหมักถ้าเราเพาะไอ้เชื้อนิวรณ์นี่เรามันได้อะไรครับเนี่ย ก็ไปอบายไงครับเป็นเหตุให้ไปสู่ทุกขตินะครับ แต่ชอบเพาะเลยแต่นะ ครับ ดู ๆก็เราไม่ใช่สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับขณะที่เพาะนิวรณ์ทั้งหลายนะครับไม่มีเลยคำสอนนะครับว่านิวรณ์เกิดเยอะๆนะไม่มีแต่ก็ไอ้สิ่งที่ตรงข้ามกับคำสอนชอบเจริญกันนะครับคือสะสมมามากนะสะสมมามากเนื่องจากไม่เห็นโทษนะครับเพราะในชั้นนี้ก็ต้องสมาทานเพื่อจะเห็นโทษนะครับสมาทานวันนี้คือศัตรูเรานะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านละนิวรณ์นะท่านตั้งมั่นในสติปัฏฐาน4จะอบรมโพชฌงค์7ตรัสรู้ด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นะของเรามาชุ่มอยู่ด้วยนิวรณ์เนี่ยปฏิบัติตรงข้ามกับคำสอนหมดเลยอย่างเงี้ยนะสาวกของใครกันแน่เป็นต้นนะก็เอาอย่างเงี้ยมาคิดมากๆนะครับก็ช่วยได้เยอะนะงั้นเอาเรื่องกุศลอกุศลเป็นต้นเนี่ยมาตรึกบ่อยๆแบบคนมีข้อมูลอย่างพร้อมเพรียงนะครับนี่ก็จะช่วยทำให้ละวิจิกิจฉาได้ครับธรรมะ6ประการนะครับย่อมเป็นไปเพื่อละวิจิกิจฉาคือ1ความเป็นพหูสูตร2การซักการถาม3การรอบรู้ในพระวินัย4ความเป็นผู้มากไปด้วยอธิโมกข์แล้วก็5ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรแล้วก็6ความเป็นผู้กล่าวถ้อยคำที่เป็นสัปปายะนะครับก็เรียน1 2 3 4 5นิกายนะครับด้วยอำนาจแห่งพระบาลีและอัตถกถาก็ละวิจิกิจฉาได้นะครับเหมือนเรามาเรียนอิติวุตตกะอย่างนี้จบไป1คัมภีร์อย่างเงี้ยนะครับถ้าหากว่าสัก10คัมภีร์20คัมภีร์นี่ก็สบายแล้วนะครับ ก็ไม่ค่อยสงสัยอะไรแล้วนะครับครับผมถ้ามีบุญต่อไปก็สอบถามมากด้วยธรรมะมีประเภทกุศลเป็นต้นนะครับหรือว่าสนทนาเรื่องคุณของพระรัตนตรัยนะครับพระพุทธเจ้ามีคุณเพราะเหตุนี้เหตุนี้พระธรรมมีคุณเพราะเหตุนี้พระสงฆ์มีคุณเพราะเหตุนี้สนทนาเรื่องราวเหล่านี้มากๆ ก็จะละวิจิกิจฉาได้หรือความรอบรู้ชำนาญเพราะความเป็นผู้ประพฤติจนชำนาญในพระวินัยบ้างนะครับก็จะแก้ปัญหาได้นะครับผู้มากไปด้วยอธิโมกคือความเชื่อที่พึงกำหนดลงแน่ในพระรัตนตรัยบ้างนะครับศรัทธาที่โมกโขนะครับน้อมจิตไปด้วยศรัทธาในพระรัตนตรัยเนี่ยนะนะก้มกราบด้วยศรัทธามอบกายถวายชีวิตนะครับน้อมจิตอย่างนี้ไปมากๆบ่อยๆก็จะไม่สงสัยนะครับหรือว่าคบหาสมาคมกับกาลยานมิตรผู้น้อมไปในศรัทธาเช่นกับพระวักกลิบ้างยอมละวิจิกิจฉาได้นะครับศรัทธาอย่างเดียวนะครับไม่วิจารณ์พระพุทธเจ้าสักอย่างเลยดีหมดถ้าพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะถ้าคำสอนดีหมดถ้าภาษาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติดีหมดใครมาวิจารณ์ไม่ฟังสักอย่างนะครับท่านน้อมใจได้แบบนี้ก็สบายนะครับหาเพื่อนแบบนี้คบนะสบายมากนะครับหรือว่าย่อมละวิจิกิจฉาได้แม้ด้วยการกล่าวถ้อยคำที่เป็นสัปปายะอาศัยคุณของพระรัตนตรัยไม่ว่าในที่ยืนที่นั่งเป็นต้นก็พูดสนทนาสาธยายแต่คุณของพระรัตนตรัยนะครับปณิธานโตปทายะทัสสะปรมิโยทัสสะอุปรมิโยก็มาคิดตามนั้นบ่อยๆนะครับหรือเช่นสิริทิติมติเตโชเป็นต้นเนี่ยนะครับทวติงสาการานอะไรนะสิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการัสสะทวติงสัพพันตรายานิวารณะสมัทธสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะทวติงสัมมหาปุริสลักขณานุภาเวนะอสีตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัตุตรมังคลานุภาเวนะฉัพพันนรังสยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะก็ถ้าเข้าใจความหมายแล้วก็ตึกตามนั้นก็โอ้มวนขนาดก็จะละวิจิกิจฉาได้นะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าธรรมะ6ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อละวิจิกิจฉาได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต่อไปก็เกี่ยวพุทธคุณก็ต้องให้อาจารย์มหานะเทศพุทธคุณนะที่ไหนก็ตรึกให้ดีๆกันแล้วกันก็ในอธิการนี้นะครับบรรดานิวรณ์เหล่านี้นะครับที่ละได้แล้วด้วยอำนาจการข่มไว้ด้วยธรรมะเหล่านั้นตามที่กล่าวมาแล้วกามฉันทานิวรณ์มีการละได้เด็ดขาดด้วยอรหัตตมรรคก่อนกามฉันทะนี่จะละอย่างแท้จริงก็อรหัตตมรรคนะครับถีนมิทะและอุทจักกุกุจานิวรณ์ก็ต้องละได้เด็ดขาดที่อรหัตตมรรคส่วนพยาบาทนิวรณ์และกุกุจานิวรณ์ละได้เด็ดขาดที่อนาคามีมรรควิจิกิจฉานิวรณ์ละได้เด็ดขาดด้วยโสดาปัตติมรรคเพราะฉะนั้นเพื่อจะแสดงธรรมะที่เป็นอุปการะแก่การละนิวรณ์นั้นพระองค์จึงตรัสปรารภว่าอารัตถังโหติวิริยะเป็นอันปรารภแล้วนะครับเพียรเพื่อละนิวรณ์ทั้งหมดเหล่านี้นี่นะครับเนี่ยนะเนื้อหาของสูตรนะครับไม่ลืมนะที่พระองค์ตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์สำรวมแล้วด้วยปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภายในโทษมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีปาติโมกสมบูรณ์สำรวมด้วยปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษอันมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายจะมีกิจอะไรที่เธอทั้งหลายพึงกระทำให้ยิ่งขึ้นไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้นอภิชาพยาบาทถีนมิทธอุทธัจจกุกุจจะของภิกษุผู้เดินไปอยู่เป็นธรรมชาติปราศจากไปแล้วอันภิกษุผู้เดินไปอยู่ละวิจิกิจฉาได้แล้วปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนตั้งสติไว้มั่นไม่หลงลืมกายระงับแล้วไม่ระสำระสายมีจิตตั้งมั่นเป็นเอกคตาภิกษุผู้เดินไปอยู่อย่างนี้เราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตัปปะปรารภความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดการเป็นนิจนะครับตลอดการเป็นนิจเพราะการเจริญในลักษณะนี้การปฏิบัติตามอย่างนี้มากๆนะครับก็จะเป็นอุบายเพื่อละนิวรณ์ได้อย่างเด็ดขาดอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างจริงๆนะครับคำนั้นมีเนื้อความว่า ความเพียรเป็นอันเธอปรารภแล้วคือประคองไว้แล้วมีอธิบายว่าเป็นไปแล้วโดยไม่ย่อหย่อนเพื่อละนิวรณ์เหล่านั้นคือเพื่อประโยชน์แก่การตัดขาดสังกิเลสธรรมแม้ทั้งหมดนะครับก็ชื่อว่าเป็นผู้ภาคเพียรปฏิบัติเพื่อละนิวรณ์จริงๆและความเพียรที่ชื่อว่าเป็นอันไม่หลบหลีกแล้วนะครับเพราะไม่ถึงความหดหู่ในระหว่างเหตุที่ปรารภความเพียรแล้วนั่นเองนะครับเพียรอย่างต่อเนื่องนะบทว่าอุปัฏฐิตาสติอัปปมุตถาความว่าไม่ใช่เพียงความเพียรอย่างเดียวเท่านั้นที่ปรารภแล้วถึงสติก็เป็นอันเข้าไปตั้งไว้แล้วเพราะมุ่งหน้าต่ออารมณ์นะครับมุ่งไปที่อารมณ์ของกรรมฐานนะครับเป็นไปกับคำสอนอยู่ตลอดเลยนะอันหนึ่งชื่อว่าไม่หลงลืมแล้วเพราะเข้าไปตั้งไว้แล้วนั่นเองและเพราะสามารถระลึกถึงเรื่องที่ทำคำที่พูดไว้นานได้แล้วนะครับคือระลึกวินิจฉัยใคร่ครวญอย่างรอบคอบตลอดเวลานะครับไม่ใช่ทำแบบคนหลงลืมสักแต่ว่าไปนะครับแต่นี้เขามีการทบทวนอยู่ตลอดเวลานะครับทบทวนระลึกได้นะครับถึงที่มาที่ไปเป็นต้นเนี่ยนะครับบทว่าปัสสัทโธความว่าแม้กายของเธอก็เป็นอันระงับแล้วเพราะระงับความกระวนกระวายกายและจิตได้นะครับคือถ้าทำถูกปฏิบัติตรงจริงๆก็ต้องไม่ฟุ้งซ่านนะครับถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติแล้วฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่เพราะเหตุที่บรรดา นามกายและรูปกายทั้งสองอย่างนั้นเมื่อนามกายสงบแล้วแม้รูปกายก็เป็นอันสงบไปด้วยทีเดียวเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าปัสสัทโธกายโยกายระงับแล้วโดยไม่ให้แปลกการทั้งนามกายและรูปกายนะถ้าปฏิบัติถูกต้องสงบนะครับไม่ใช่โอ้โหภาคเพียรปฏิบัติมากๆแล้วก็นั่งฟุ้งนะไม่ถูกนะครับมันก็พอเหมาะพอสมนะครับก็คือต้องสงบนะผลจะเจริญมากขนาดไหนต้องไม่ฟุ้งซ่านนะครับบทว่าอาสารัตโธความว่าและผู้นั้นชื่อว่าไม่ระสำระสายแล้วเพราะเป็นผู้สงบแล้วนั่นเองมีอธิบายไว้ว่าเป็นผู้มีความกระวนกระวายปราดไปแล้วบทว่าสมาหิตังจิตตังเอกขังความว่าแม้จิตของเธอเป็นเสมือนตั้งไว้แล้วโดยชอบคือเสมือนตั้งไว้แล้วด้วยดีได้แก่เป็นเสมือนแนบแน่นแล้วเพราะตั้งมั่นแล้วนั่นเองจึงมีอารมณ์เลิศเป็นอันเดียวคือไม่หวั่นไหวได้แก่ไม่ดิ้นรนหมายความว่าไม่เอ็นเอียงนะครับไม่เอ็นเอียงไม่ไปอย่างอื่นเลยนะสรุปด้วยคำเพียงเท่านี้เป็นอันพระองค์ตรัสถึงปฏิปทาอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งฌานและมรรคก็คือเป็นเทศนาวิลาสนะครับหมายความว่ายักย้ายเทศนาให้เหมาะสมแต่ถ้าพูดไปแล้วก็คือการเจริญสมถะและวิปัสสนาเป็นต้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นอย่างนี้ถึงกำลังเดินไปเราตถาคตก็กล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตตัปปะปรารภความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเป็นไปเนืองนิดติดต่อกันนะครับนะทบทวนได้นะสูตรก่อนเคยกล่าวว่าคำว่าโอตตัปปะนั้นศัพท์นี้อธิบายว่าจตุปาริสุทธิศีลอย่างบริบูรณ์มีความเพียรก็คือเพียรเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วก็มีจิตน้อมไปในพระนิพพานนะครับส่งจิตไปในพระนิพพานส่งจิตไปตามคำสอนตลอดเวลาส่วนในคาถานะครับที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้ว่าภิกษุเพียรอยู่พึงเดินยืนนั่งนอนคู่เข้าเหยียดออกซึ่งอวัยวะมีมือและเท้าเป็นต้นนี้อันหนึ่งภิกษุพิจารณาโดยชอบซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันธ์ในเบื้องบนเบื้องขวางเบื้องต่ำตลอดภูมิที่เป็นไปแห่งสัตว์ผู้สัญจรไปบนแผ่นดินพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้กล่าวภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนั้นมีความเพียรมีความประพฤติสงบไม่ฟุ้งซ่านมีญาณทัศนวิสุทธิสมควรแก่ธรรมะเป็นเครื่องสงบใจศึกษาอยู่มีสติทุกเมื่ออย่างนั้นว่าเป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวตลอดกาลเป็นนิจนะครับคือเป็นผู้มีส่งจิตไปในคำสอนของพระองค์เนี่ยนะครับตลอดกาลนั้นนะอธิบายว่าบทว่ายะตังเจเรความว่าภิกษุพึงเดินไปเพียรไปอธิบายว่าแม้กำลังสำเร็จการเดินด้วยสามารถจงกรมเป็นต้นคือเพียรสืบต่อความพยายามอยู่ด้วยสามารถแห่งความเพียรคือสัมมาประธานนะครับคือเพียรในที่นี้หมายถึงว่าสัมมาประธานเนี่ยเป็นไปตลอดติดต่อในทุกอิริยาบถเลยนะครับเป็นต้นที่พระองค์ตรัสว่า ภิกษุยังฉันทะให้เกิดขึ้นพยายามอยู่เพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งธรรมะทั้งหลายที่เป็นบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดนะครับควรสำเร็จการเดินไปเป็นต้นโดยวิธีที่จะละอกุศลธรรมทั้งหลายได้กุศลธรรมทั้งหลายจะถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนากุศลเนี่ยเกิดด้วยภาวนานะครับไม่ใช่ปล่อยตามเวรตามกรรมให้มันเกิดนะหมายความว่าต้องเจริญขึ้นหาอาหารหาปัจจัยนะครับเหมือนกับโพชฌงค์แต่ละข้อแต่ละข้อนะครับสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิริยะสติสมาธินะอุเบกขาเนี่ยนะโพชฌงค์แต่ละอย่างเนี่ยเกิดจากภาวนานะครับภาวนาเนี่ยอะไรเป็นอาหารเพื่อความบริบูรณ์ขึ้นของสติเป็นต้นนะครับไม่ใช่สักแต่ว่าตามเวรตามกรรมปล่อยตามยถากรรมนะครับมันก็ปลูกต้นไม้ทิ้งไว้มันจะโตก็ช่างมันตายช่างมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องภาคเพียรพยายามนะครับสนับสนุนส่งเสริมนะครับเรียกว่าภาเวตปธรรมนะครับภาวนากับภาเวตปธรรมนี่ตระกูลเดียวกันบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงข้อปฏิบัติที่ภิกษุเมื่อปฏิบัติอยู่ชื่อว่าเป็นผู้เพียรคือหมั่นอยู่จึงได้ตรัสคำเมียที่ว่าอุทังบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุทังเบื้องบนเบื้องขวางรอบทิศทั้งหมดนะครับทั้งทิศเบื้องล่างนะบทว่ายาวตาชคตาคติความว่าความเป็นของสัตว์โลกที่จำแนกออกเป็นสัตว์และสังขารมีประมาณเท่าใดในความเป็นไปมีประมาณเท่านั้นอธิบายว่าในที่ทุกแห่งด้วยคำนี้นะครับด้วยคำประมาณเท่านี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงการสงเคราะห์เอาอารมณ์ของสัมมาสนญาณเข้าไว้โดยไม่มีส่วนเหลือโอ้สูตรนี้เน้นสัมมาสนญาณพิจารณาทั้งหมดเลยนะครับทั้งทุกขนทุกแห่งทุกทิศนะครับพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงพอสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระนะครับในสัตว์ทั้งหมดในสังขารทั้งหมดทุกทิศเบื้องบนเบื้องขวางเบื้องต่ำเนี่ยนะไม่ให้เหลือเลยบทว่าสัมมาเวคิตาความว่าพิจารณาแล้วโดยชอบคือโดยเหตุได้แก่โดยนัยยะมีอธิบายว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นแจ้งด้วยอำนาจแห่งอนิจจลักษณะเป็นต้นนะครับพิจารณาเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เที่ยงพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่พิจารณาโดยความเป็นสุขนั่นเองนะครับบทว่าธรรมานังได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่ว่างจากสัตว์สุญญะคือว่างเปล่าจากสัตว์นั่นเองนะครับขันธานังได้แก่ขันธ์ 5มีรูปเป็นต้นบทว่าอุทยพยังได้แก่ทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปมีคำอธิบายไว้ดังนี้ว่าภิกษุพึงเป็นผู้พิจารณาเห็นคือพิจารณาเห็นเนืองๆซึ่งความเกิดโดยอาการ25และความเสื่อมสิ้นไปโดยอาการ25อย่างด้วยอุทยพยานที่บรรลุได้ด้วยการพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นต้นคือพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะครับทั้งรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตใกล้ไกลทั้งหมดไม่เที่ยงนะครับเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันพิจารณาทั้งหมดนะครับในสัตว์ทั้งหมดทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางเนี่ยนะทุกผลทุกแห่งเนี่ยนะเมื่อพิจารณามากๆอย่างนี้เราก็ปรารภเหตุเกิดของรูปว่ารูปจะเกิดโดยอาการ5จะเสื่อมก็เสื่อมโดยอาการ5เวทนาเกิดโดยอาการ5เสื่อมโดยอาการ5สัญญาสังขารและวิญญาณก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นขันธ์5จะเกิดโดยอาการ25จะเสื่อมก็เสื่อมโดยอาการ25 5ก็คือเพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดนะครับตัณหาเกิดรูปจึงเกิดกรรมเกิดรูปจึงเกิดอาหารเกิดรูปจึงเกิดแล้วก็นิพพติลักษณะนะครับแล้วก็ถ้ารูปจะเสื่อมเพราะอวิชชาอนะอวิชชาละด้วยอรหัตตมรรครูปก็จะหมดนะครับตัณหานะครับหมดรูปก็จะหมดนะครับแต่ตัณหาจะละได้จริงๆก็อาศัยอริยมรรคนั่นเองนะถ้าหมดกรรมรูปก็จะหมดนะครับเพราะว่ากรรมหมดไปรูปก็จะหมดไปถ้าอาหารเสื่อมไปรูปก็จะเสื่อมไปแล้วก็วิปริณามลักษณะนะครับวิปริณามลักษณะที่แปรไปเป็นต้นนะขันธ์อื่นๆก็ในยะเดียวกันนะครับการพิจารณาอันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากสัมมสนญาณต้องพอกคูณไพบูลย์อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าพิจารณาเห็นเหตุเกิดเนี่ยจะต้องไม่ลืมนะครับว่าเห็นเหตุเกิดอย่างนี้ก็จะละอุเฉททิฏฐิได้นะถ้าพิจารณาเห็นความเสื่อมอันนี้ได้ก็จะละสัสตทิฏฐิได้นะครับถ้าเห็นทั้งเหตุเกิดและความเสื่อมอย่างนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจนะครับเมื่อพิจารณาอย่างนี้มากๆนะครับในรูปธรรมและอรูปธรรมทั้งมวลกล่าวคืออุปาทานขันธ์ทั้ง5ที่แตกต่างกันโดยจำแนกออกเป็นอดีตเป็นต้นในสัตว์โลกแม้ทั้งหมดที่สงเคราะห์เป็นไปในเบื้องบนเบื้องขวางเบื้องล่าง สัตว์ทุกชนิดเลยนะครับสงเคราะห์แบบนี้หมดเลยนะครับนี่เขาให้เห็นว่าพิจารณานี่ไม่ได้พิจารณาธรรมดานะครับไม่ได้ทำเล่นๆเลยนะครับเอาเป็นการเป็นงานมันเป็นงานวิจัยจริงๆนะครับทำไมวิจัยขนาดนี้คู่ควรไหมที่จะได้ปหานะปริญญานะครับถ้าตีรณะปริญญาไม่บริบูรณ์เนี่ยปหานะปริญญาเกิดไม่ได้ถ้าปหานะปริญญาไม่มีก็ไม่คู่ควรที่จะบรรลุอริยสัจนะครับไม่คู่ควรที่จะแทงตลอดทุกข์ด้วยการกำหนดรู้ละสมุทัยด้วยการละนิโรธด้วยการทำให้แจ้งมรรคด้วยการเจริญบทว่าเจโตสมถะสามีจริงได้แก่ญาณทัศนะวิสุทธิที่เป็นปฏิปทาสมควรแก่อริยมรรคกล่าวคือเจโตสมถะเพราะสงบระงับสังกิเลสแห่งจิตได้สิ้นเชิงบทว่าสิกขามานังได้แก่ปฏิบัติอยู่คือเจริญอยู่หมายคำว่ายังญาณที่สูงสูงขึ้นไปให้เกิดขึ้นบทว่าศรัทธาแปลว่าในการทุกเมื่อทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนี่ยนะครับเห็นนะปฏิบัติแบบนี้ไม่ใช่ทำเล่นๆนะครับเอาทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะบทว่าสตังความว่าผู้ทำสติเนี่ยใช้คำว่าผู้ทำเลยนะครับบางท่านบอกว่าสติมันทำได้เลยเนี่ยไม่ใช่นะครับทำได้นะครับสโตการีเนี่ยนะครับเป็นผู้มีปกติทำสติทำให้มากๆนะครับถ้าไม่ทำนี่พระองค์ตำหนินะเพราะฉะนั้นสตังความว่าผู้ทำสติด้วยสติที่ประกอบด้วยสัมปชัญญะ4นะครับคือสติที่เป็นไปกับสาธกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะแล้วก็อสัมโมหะสัมปชัญญะในฐานะ7ประการไม่ว่าจะการก้าวไปถอยกลับการแลการเหลียวการคู่เข้าการเหยียดออกการนุ่งการห่มการรับประทานการขับการถ่ายการยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งเป็นต้นเนี่ยเอาหมดเลยนะครับมันก็ต้องฝึกเอาจริงๆบทว่าสัตตังปหิตัตโตความว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตรัสแล้วคือย่อมตรัสได้แก่ย่อมบอกซึ่งภิกษุอย่างนั้นว่านะครับเป็นผู้มีจิตใจเด็ดเดียวตลอดกาละทุกเมื่อคือเป็นผู้ส่งใจไปสู่นิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้ายอมรับพระภิกษุแบบนี้นะครับพระองค์นี้นับถือยกย่องพระภิกษุแบบนี้นะครับถ้าในพัทเถกสูตรนะครับจะสัมพันธ์กับพัทเถกสูตรนะว่าภิกษุลักษณะนี้แหละครับเป็นภิกษุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ทรงยกย่องจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าการเจริญสมถวิปัสสนานั้นเป็นการเจริญตามเวรตามกรรมแล้วแต่มันจะเกิดแล้วมันจะเสื่อมแล้วแต่อะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นนะครับเหมือนกับลมพาไปใช้ชีวิตเหมือนสว่านี่ไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะชีวิตของผู้ที่ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามคำสอนนั้นเป็นชีวิตที่ไม่ประมาทจริงๆนะครับเพราะว่าผู้ที่ประมาทพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าเป็นผู้ตายแล้วนะครับทั้งสูตรเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะสัมปันนสูตรนี่นะครับมันอ่านบ่อยๆนะครับเป็นข้อปฏิบัติคิดว่าเป็นอาทิพรหมจรรย์เลยนะครับเป็นข้อปฏิบัติเป็นเบื้องต้นของการบรรลุมรรคผลเลยนะครับถ้าหากว่าความเข้าใจในสูตรเหล่านี้ไม่เพียงพอนะครับเราก็คงจะสัดสายไปหาข้อปฏิบัติอะไรใหม่ๆที่คิดว่ามันลัดมันสั้นมันง่ายนะครับจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เสื่อมจากคำสอนนั้นนะครับถ้าคิดว่าคำสอนเหล่านี้ปฏิบัติได้จริงหรือเป็นต้นถ้าคิดในลักษณะนี้ก็ถือว่าเรานี่เสื่อมแล้วนะครับห่างจากพระศาสนาของพระศาสดาแล้วล่ะนะครับนี่ก็คงใช้เวลาเท่านี้ก่อน